الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نزاغ وإسلام لحضورية katika mhadhara huu ambao tayari utangulizi wake tumeutoa kabla ya salati al-maghrib. Na tunaendelea sasa hivi na mhadhara huu, lakini ukweli ni kwamba hali ni ya kusikitisha sana, kwa sababu tulitakiwa tuzielekeze juhudi zetu kwa nguvu kubwa sana katika kuifahamisha dawa hii, dawa salafia mubaraka, ieleweke kwa watu, kwa kuwa dawa haijaeleweka kwa watu wengi, hata kwa wale ambao, au kwa baadhi ya wale ambao wanadai kwamba ni masalafi. Lakini tufahamu kwamba kuna mambo mengi yanayofungamana na dawa hii, wao bado hawajayafahamu. Sikwambii wale ambao hawajasikia kabisa, na sikwambii wale ambao tayari washaamua upinzani na kueneza shubuhati katika kuipaka matope na kuichafua dawa hii. Tulihitaji juhudi kubwa sana za kuweza kuitangaza dawa yetu, lakini Allah ametupa mtihani, mtihani wa kuyafukua mambo yaliyoko baina yetu wenyewe kwa wenyewe na kuzungumziana kwa dhulma na uadui na mengine, makosa katika makosa ya kibinadamu ambayo watu wameingia, na wakiwemo na washuhuni wetu. Zimekuwa majalisi zetu kwa kiasi kikubwa sana zimepambwa na maneno haya. Kwa kweli ni maneno ya kusikitisha sana, na hasa kwa ndugu zetu wa upande wa pili. Nikisema ndugu zetu wa upande wa pili, nakusudia hasa ndugu zetu wa Masjid Albani kule Dar es Salaam, wakishirikiana na baadhi ya ndugu katika baadhi ya vituo hapa nchini, kwa maelezo ambayo nitayataja. Ikiwa yale ya muhimu ninakusudia kuyasema nitayamaliza. Sasa, kwa kuunganisha yaliyotangulia, baada ya ndugu zetu hawa masalafi zetu kuanza kutupiga vita, na ikawa lile suala la mzozo mkuu ambao umetikisa ulimwengu wa masalafi, wanaona haya kulisema dhahiri, wanaogopa ogopa kulisema, hawataki kulidhihirisha. Baada ya kuwa hilo limeshindikana kwa kulidhihirisha moja kwa moja na kulifanya kwamba ndio sababu ya vita na ndio sababu ya ugomvi, wakalishikilia suala la taasisi kwamba ndio sababu ya kugawanyika masalafi. Sisi tunasema hapana, sio hiyo. Lakini wao wanang'ang'ania hapo hapo taasisi. Twende tudelee hili. Twende kitaasisi leo hili. Hii ni moja katika lugha ambazo wanazitumia katika njia kama vile kutukebeli sisi ndugu zao. Sasa baada ya muda ndugu zetu wakakaa, mimi nikiwaambia jamani, hawa si taasisi, wana mengine wako nayo. Na wenyewe wanasema wazi, tunayo mambo 21, na anazungumza maneno hayo si mtu ambaye anafahamika katika masala ya kutafuta elimu, ni jahili, lakini ni muhabba, amejazwa rai na fikra, yeye ametumia kama bufu, kama tarumbeta tu, lakini wapo wenye kulipulizia. Ana makosa 21, nasi yatajeni wazunguka hapo hapo tu, sijui kamshawishi ya misi, kafanyaje, sijui imekuwa hivi, yaani maneno ya kipuzipuzi, ni maneno yasiyokuwa na maana ndio wanayataja. Hali imekwenda imechafuka hivyo. Baadhi ya ndugu zetu wamekaa wakatafakari, na kauli zinazotolewa ni nyingi, na wengi wakidai kwamba tumegawanyika kwa sababu ya taasisi. Ipo baadhi yao ambao fihi wakakaa wakatafakari jambo hili, wakatufanyia ziara katika mwezi uliopita kule kwetu Kongwe, katika markazi yetu, markazi ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, ila halaqat al-ilmiyya. Pamoja na ziara hiyo, wakaja na ujumbe kama kushauriana, jamani, tumefanya tetesi kwamba kuna namna nyingine ya kuweza kufanya, maana sisi tumeweka hii taasisi kwa dharura ambazo zinafahamika katika nchi hii, lakini kuna jambo tumefikiria, tulijadili, tuangalie uwezekano wake, kama inawezekana basi tulibadilishe jambo hili, tuweke jambo hilo, kwa sababu taasisi imetugawa kwa mujibu wa mawazo na rai za ndugu zetu. Wao hawataki kushirikiana na sisi kwa sababu sisi ni watu wa taasisi. Tukajadili kwa muda mrefu baadhi ya mambo tukiyatazama kwa upana wake, lakini nukta ya msingi ambayo ilikuwa tunaizungukia na kuitafakari, je, ni kweli hawa ndugu zetu walioko Arusha, ndugu zetu walioko Boma Ng'ombe na wengineo walioko Moshi na Mererani, hivi kweli wametugawa sisi au wamejitenga na sisi sababu ni taasisi au wana mingine? Ama hawa wa Dar es Salaam sisi tunayajua yao, lakini hawa ni kweli? Kwa maamuzi ya kwenye kikao kile tulikuwa tumeshauriana pale, tukaona kwamba basi ni vema tukawaita ndugu hawa, baadhi yao hata wale wasemaji wakubwa na walioko mstari wa mbele, tuwaite tushauriane nao, tuwaulize, jamani ndugu zetu, je, tukipata njia nyingine, ikiwa njia nyingine imepatikana ya kuweza kuendesha haya mambo yetu kwa mujibu wa sheria ya nchi hii, jambo nyingine lisilokuwa hili taasisi, jambo la taasisi, je, udugu wetu utarudi? Tutakuwa kitu kimoja? Hili ni swali la msingi sana, swali la msingi sana kwa watu wenye kuithamini da'awa hii. Kwa watu wenye kuithamini da'awa hii, hili liko ni swali la msingi sana. Nini simnadai kwamba matatizo na mifarakano sababu yake ni taasisi? Sababu ni kusajiliwa jumuiya? Je, tukipata maslahi au kama kuna njia nyingine inapatikana, tukaitoa hii taasisi, udugu utarudi? Tutakuwa kitu kimoja? Tutashirikiana? Baadhi ya wakubwa kwenye da'awa hii huku Arusha, baadhi tuseme ni wakubwa katika da'awa hii, kwa sababu ndio manzi wanaotaka kupewa wao, wanasema hapana, hatuwezi kuwa kitu kimoja kwa sababu mambo yashakuwa makubwa. Kuna watu sasa hivi wanamtukana Sheikh Yahya na wanatahadharisha kuhusu markazi ya Dammaj. Nukta hiyo ikamateni, nawaambieni kwamba wasikilizaji, nukta hiyo ikamateni vizuri sana. Kikao kikaitishwa na baadhi ya ifu wakahudhuria katika hao upande huo, watu wakazungumza walioyazungumza, lakini hatima yoyote ikaonekana kwamba ndugu zetu walioko Arusha hawako tayari katika suala hili kukaa pamoja na ndugu zao na salafi wengine hapa Moshi na wengineo, kwa sababu bado mpaka wapate kauli kutoka Masjid Albani wawasikilize wale watasema nini, yaani ndio muktadha wa maneno yao. Na wengine wakisema twende hivi taasisi, twende kwanza, lakini maneno tu yajeza. Je, tuko tayari kushirikiana ikiwa hili tutolewa? Twende kwanza. Wengine wasema haiwezi kutangalia, lakini pia ni lazima tuwaulize wenzetu kwa sababu tunashirikiana nao. Wenzetu kina nani? Sisi ndio wenzenu huku. Lakini tayari washabeba baadhi ya misimamo. Wakulazi na wao wanafahamu fika. Kwa mujibu wa kikao ambacho kilikaliwa hapa msikitini, kasia si moja, kazia ziko zaidi ya moja. Taasisi imewekwa mbele, kuna kazia nyingine mama, nayo ni atawakuf alhizbiyati Abdurrahman al-Adani, ambalo kazia hii, yani kazia ya sisi kutotoa hukumu ya wazi juu ya uhizbi wa Sheikh Abdurrahman al-Adani, suala ambalo Abdulkarim alilizungumza wazi mbele ya kikao cha shura cha watu wote kilichofanyika hapa msikitini. Akasema tutamuuliza Sheikh Yahya sasa hivi juu ya tawakufu hii, akitwambia huyo aliyetawakafu ni ndugu yenu, basi kaeni naye, mshikeni. Akisema huyo si ndugu yenu, simshike, basi sisi natrukuhu, sisi tutamwacha. sasa kadhia ni taasisi. Kwa hiyo wao wanafahamu kwamba mauqifu ya watu wa Dar es Salaam ni ipi. Kwa maana ya kwamba ndugu zetu wa Arusha na wao wameingia katika msimamo huu wa kwamba hawatawaona kwamba ni ndugu zao wenye kushirikiana nao watu wengine wowote, hata kama hawana taasisi. Wale ambao hawaafikiani na msimamo wa Dammaj, msimamo alionao Sheikh Yahya al-Kajuri, kwamba Sheikh Abdurrahman al-Ajami ni hizbi, wao hawako tayari kushirikiana na mtu huyo. Lakini lugha ya juu wanayotumia, sisi hatukai na watu wa taasisi. Na ndugu wale pia wakafahamisha kukieleza kikao kile, sisi tumekuja hapa tumekaa na nyinyi lakini kimakosa. Ndugu zetu watatulaumu katika hili kwa sababu sisi tumekatana tusikae na nyinyi. Kwa maana kwa ule mlango kukaa na kushauriana, kupanga na kupangua, tuondoe tusiondoe, masala hayo kwa wao yamefungwa hayapo. Wao na dawa yao, na sisi na dawa yetu. Billahi alaikum nakuulizeni, kwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala, ni nani aliyewagawa Waislamu katika hili? Kama si wao, ni nani aliyewagawa Waislamu katika hili? Maana suala la Waislamu kukusana na kuhtalifiana katika baadhi ya mambo na baadhi ya misimamo si suala geni, bali Waislamu wanaweza kukusana katika rai na misimamo mpaka wakafikia kupigana na kuuana. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala anatuelekeza nini, anatufundisha nini sisi Waislamu tutakapokuwa tunafikia kipindi sasa tupigana mpaka tuuana, nini cha kufanya kwa wakati sisi? Allah anasema katika suratul Hujurat, وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ. Iwapo yakitokea makundi mawili ya Waislamu yakipigana, Waislamu hawa wakapigana, fanyeni sulhu baina yao. Likifanya dhulma na uasi kundi moja dhidi ya kundi jingine katika haya makundi mawili ya Waislamu, watakiwa nyinyi na Waislamu wote mkusanyike, muwachangie hawa wanaofanya maasi, wanaofanya dhulma na baghi dhidi ya ndugu zao, muwapige mpaka warudi katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wakirudi, hukumuni baina yao kwa uadilifu. Tusemea hatutaki tena, na wakirudi katika njia sawasawa, basi fanyeni sulhu baina yao kwa uadilifu, na fanyeni uadilifu, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anawapenda wenye kufanya uadilifu. Kwa hakika hapana vingine, Waislamu waumini wote ni ndugu, fanyeni sulhu baina ya ndugu zenu. Hivi ndivyo tulivyoamrishwa na Qur'an. Sasa ukisema kwa sisi nini kivyenu na sisi kivyetu, kwa sababu sisi tulitukanwa, sisi tuliambiwa hivi, tulidharauliwa, tulifanywa hivi, si katika utaratibu wa Uislamu, na inaonyesha kwamba bado watu hawajaelewa da'wa tulsalafia. Anania yatanguliza mbele umini na ubinafsi. Kwa hiyo ndugu zetu wakasema wazi, na tulipowajaribu jamani, sabiki muhadhara hapo, kwa sisi katika msikiti wetu hawazungumzi watu wa taasisi. Yale yale yaliyotukuta wakati wa fitna za barahiani yanatukuta kwa ndugu zetu ambao sisi tunafahamu kwamba bado wanahitaji zaidi kueleweshwa, zaidi na zaidi kueleweshwa dawa salafia, lakini tayari wameshaiva na wamesimama mbele mbele kujifanya kwamba wao wajua zaidi dawa salafia, na wakiwapiga ndugu zao. Sasa hayo nitakayo au ninayataka kuyazungumza leo, wenye kurekodi naomba warekodi vizuri sana, kwa makini katika kurekodi maneno haya na ujumbe huu, wahakikishe waufikishe kwa wengi sana, kwa fujo, uwafikie walengwa na wengineo, hivi wayafahamu na wayasikie na wayasema. Nafahamu kwamba maneno haya hayatawaridhisha watu wengi, hasa wale walioko upande wa pili ambao tayari wamechagulia msimamo fulani na wanajenga mazingira fulani dhidi ya ndugu zao, kwa sababu sasa hivi mazingira yaliyojengwa ni ya kusubiri tu waseme wazi, zitoke fatwa za wazi wazi za maulamaa, za mashehe, na baadhi ya maduati au tulabu ilmu kutoka huko Damaji kwamba hao watu wa Moshi au huyo Abulfadhli ni hizbi, msikae naye. Ndio mazingira yaliyojengwa hivi sasa, lakini hayo hayata mdhuru yoyote katika sisi masalafi, maadamu tumesimama katika njia ya sawasawa na tuna hoja na dalili na tumeegemea kwenye kauli za wanawachuoni wetu, wanawachuoni wa kisalafi. Hayo maneno hayatatudhuru. Lakini tukienda kinyume na dawa, kweli tutadhurika hata kama tukisema. Lakini kama tumesimama sawasawa, hata kama tutasemwa, hatutadhurika na maneno. Na mimi natarajia wakati wowote kwamba hawa wataandika maandishi ya matusi dhidi yangu mimi, kwa sababu nitakazozitaja. Wanatafuta upendo na njia ya kuingilia, watanianzia wapi? Sasa nawapa huru, nazungumza maneno hayo, msipate njia na vipenyopenyo vya kutafuta. Njia nawafungulia wazi sasa. Enyi watu wa maneno, andikeni maneno yenu, zungumzeni maneno yenu dhidi yangu, na sisi tutasimama dhidi yenu. Tutapambana imma kwa imma kwenye kazi hizi tunazofuatazo tutakazozisema. Alafu tuangalie, je, dawa salafia ndiyo itapata nguvu kwa mapambano haya? Maana mapambano ndiyo yatakuwa yanaanza. Je, dawa salafia itapata nguvu kwa mapambano haya, au itakuwa ni kuwa kwa furaha na hizbi dhidi ya dawa hii? Je, dawa hii ndiyo itapata nguvu, au itakuwa ni kichekesho kwa maadui wanaotupiga vita sisi? Lakini hili mtaangalia kama ni maslahi au si maslahi, lakini mimi nasema ili nifungue mlango huu kwa nyinyi kuzungumza kwa uwazi, badala ya kuzungumza miwarai jujuri, kurusha rusha maneno nyuma ya ukuta. Haina haja kuzungumza maneno nyuma ya ukuta. Kwa hiyo ujumbe ufike kwa ukamilifu, na zile nukta nitakazojihoji hakikisheni mmezikamata. Watu watakapojibu au watakapohoji na wao au watakapotuhuru, kamateni zile nukta ambazo nitakazojihoji, ziangalieni zimejibiwaje. Kama nimekosea katika nukta nitakayozungumza na nikajibiwa kielimu, mtaanza kutaraja sasa hivi kwamba kuanzia sasa hivi maneno hayo niliyozungumza si sahihi, na baada ya kubainishiwa hilo. Lakini naamini haya nitakayoyasema ninayazungumza kwa elimu na kwa hoja na kwa uadilifu nitayasema, na wala siogopi lawama za wenye kulaumu. Lakini tunataka dawa salafia isichezewe, na watu wasitie mikono yao na chuki zao binafsi katika kuituhuru dawa hii. Leo ndugu zetu, kwa sababu ya ujinga tu, wakitembea kwa kikaa wanatutuhuru sisi, kwa mfano katika sababu za binafsi. Baadhi ya ndugu zetu walioko Arusha, Boma, Dar es Salaam wanazungumza kwamba angalia sasa, watapata maslahi katika taasisi hii bwana. Abulfadhli sasa hivi ana nyumba moja Maka, ana nyumba nyingine Madina. Ana nyumba wapi? Maka, na ana nyumba Madina. Mnaelewa? Sasa ana gari bwana. Watu wapandisha magorofa huko Kongo, magorofa yapanda. Haya ni maneno wanayozungumza kuonyesha kwamba kumbe vifua vyao vinatukosta kwa husda na chuki. Hawapatii ndugu zao kheri. Ina maana kwamba leo hapa akitokea salafi hapa akapata neema, dai yoyote ukisalafi akipata neema, basi angalia, kawana gari, kawana nyumba, kapata hiki. Sasa wataka watu masalafi waishi katika fakiri, waishi katika njaa, waishi katika tabu. Basi kitu cha msingi cha kuangalia, hiyo gari, hiyo nyumba, hayo majumba na magorofa yamepatikana vipi? Yapo kweli au hayapo? Ndio mambo ya msingi. Ukiona mwenzako amepata, fahamadillah, na muombe Allah subhanahu wa ta'ala, asalullah min fadli, muombe Allah katika fadhila zake na yeye akupe. Lakini kuanza kuwa hilo mitusi na kuanza kuwakebehi watu si katika Uislamu, watilia mbali huo usalafi wa kweli. Sasa haya ni maneno yanazungumza na ndugu zetu, dhulma wa udhwana, na tutakwenda kusimama siku ya kiyama, wa inda Allahi tajtamiu al-khusum, mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala watakusanyishwa makhasimu na watalipwa kwa yale walioyatenda. Tuzungumziane maneno kwa uadilifu. Pia yamekuja mazingira ya dharau na kujikweza kwa baadhi ya watu, kuwa dharau wale maduati na wale waalimu wanaowasomesha dini, kwa nyingine mazingira ya dharau eti wamekuwa wajua. Sasa tunajua kwamba wao hawajui, lakini wanajikweza na kujiona kwamba wao wajua. Hii ni hali ya hatari, ndugu zangu, katika imani, na dawa haiendi namna hii. dawa haiendi namna hii. Sisi mwanzo wa dawa hii kwanza tumeweza kuwafahamisha watu ni nani wanawachuoni, bali tumefanya safari za kuwaunganisha watu na maulamaa wao, na baadhi ya watu wanakwenda Maka wakirudi wakisafiri huku na kule, lakini hawajawaona maulamaa hao, lakini kwa safari ile wakawaona baadhi ya maulamaa. Kuna katika sisi ambao tayari wameshakwenda Maka zaidi ya mara moja, lakini ilikuwa hawamjui nani Sheikh Rabi ibn Hadi al-Madhhab. Lakini kwa safari ambayo imepatikana baada ya da'wa hii na kufahamishwa na watu wa da'wa hii, wakaweza kusafiri wakaenda kumuona Sheikh Rabi kwamba ndio huyu, wakazungumza naye, mazungumzo yakapita baina yao, wakamfahamu kumbe huyu ndiye Sheikh Rabi ibn Hadi al-Madhhabi, ambaye Albani anatuambia rahimahullahu ta'ala kwamba huyu ndiye aliyebeba bendera ya ilmu ya jaihi wa ta'dili katika zama hizi, akisema fulani hizbi basi itabainikiwa. Sheikh Mukbili rahimahullah ta'ala sema Sheikh Rabii akisema fulani hizbi, basi baada ya siku mbili, baada ya muda fulani itabainikiwa kweli kwamba huyu mtu ni hizbi. Watu wakakutana na kiumbe hiki hafidhahullahu ta'ala, wakakutana na jabali hili hafidhahullahu ta'ala, watu wakakutana na Sheikh Abdul Muhsin al-Abadi, Sheikh Nasir al-Faqih, kadhalika Sheikh Ubayd al-Jabiri, Sheikh Muhammad ibn Hadi al-Madkhali na wengineo ambao walikuwa hawafahamiki wakati wa uhizbia. Tumefahamu jamani, lengo ni kuwafungamanisha kwamba hawa ndio maulamaa. Hata pale tulipokwenda kwa maulamaa wale, yale yanayosemwa kwa baadhi ya ndugu zetu ni kichina, hakieleweki. Ni lazima tuwafanyie tarjama kwamba shekhe kasema hivi. Sasa sisi ndio tunawafanyia tarjama, leo tumegeukia wao, wamekuwa ndio simba, sisi tumekuwa mbuzi watakatafuna. Umekuwa bwana wakubwa. Umesoma nini na umesoma wapi? Haijulikani. Umeoteshwa? Naam. Labda useme hivyo. Sasa tuwacheni fitna, ndugu zetu. Dawa hii inahitaji nguvu, inahitaji ushirikiano, inahitaji watu waliosimama sawasawa katika dawa na wakajifunza, wakaelewa, waliokaa kwa mashehe na maulama, waiendeshe dawa hii. Si mtu tu kuamua tu wewe mwenyewe kujikweza na kujiendesha mambo. Haiwezekani. Sasa sababu zilizotajwa kuhusu taasisi, kwamba taasisi hii ndiyo imetugawa, tumeona kwamba ni sababu hewa za uongo, na sisi tumezitaja katika makala zetu. Wajijibu wameshindwa kuzijibu taasisi bana, sababu zipi? Tulikubali kwamba taasisi ni dharura, wanasema hivi. Sisi tulikubali kwamba taasisi ni dharura, lakini kwa sababu hizi tatu wakazitaja, tukajibanja na si sababu kwa mtu, kila mtu mwenye akili bado nangangania pale pale. Sasa hawa watu ni viziwi, magubu, vipofu au ni vitu? Mimi sielewi. Nataka mtujibu zile sababu tatu tulizozitoa, kwamba hizi ndizo ambazo zimewafanya kwamba nyinyi msione kwamba kwetu sisi hakuna dharura ya kusajili taasisi. Zile sababu zenu tatu mlizozitaja, sababu ya kwanza ni kwamba sisi tumefungua muasasa kwa ajili ya hija. Sababu ya pili ni kwamba sisi tunawashajiisha watu na kuwapiga kampeni watu wajiunge na taasisi kama Hamisi Abu Sharahdili Wasongea. Na sababu ya tatu, mimi najipakajisha na taasisi. Sisi tumezipanga sababu hizi. Je, mna jawabu? Jawabu hamna. Je, tukiondoa taasisi turudi kwa kitu kimoja, tutakubali? Hatukubali. Kuna nini? Mbona hamyesemi? Hapa ndio kuna matatizo. Hapa ndio tutafanya sisi sasa tuzungumze, tuwaelezee ndugu zetu masalafi, msije mkababaisha tena lugha za watu hawa. Hawa ni watu waongo, wana yao binafsi wameyaficha, tayari washajengwa msimamo na watu fulani na fulani. Sasa wanataka kuupiga, kuwapiga ndugu zao masharafi bila ya haki wala uadilifu. Na ndugu zetu baadhi yao wakaathirika kwa sababu ya kimya tulichokaa sisi, kwa makulinda maslahi ya da'wa hii. Sababu kubwa ya msingi, kama nilivyotangulia kueleza, ni fitna inayoendelea Yemen, ambayo ilianza muda mrefu, na fitna yenyewe ni kuwa je, Sheikh Ubayd, Sheikh nani, Sheikh Abdurrahman al-Adami ni hizbi au la? Mimi nataka nisome fatwa ya Sheikh Rabi' ibn Hadi, ama sije soma, sikunasema tu kuna fatwa. Kuna fatwa hii iko kwenye laptop hii, iko ndani ya simu, iko kwenye makaratasi, iko sehemu gani mali? Ni fatwa iko ambayo mashehe wa Yemen wale wote waliohusiwa na Sheikh Mukbil, ukimtoa Abu al-Hasan al-Ma'ribi ambaye alipinda siku nyingi, asilimia kubwa katika kikundi kile, baada ya kutokea fitna, waliona kuna umuhimu wa kuzipeleka fitna hizi kwa maulama. Wao ni katika maulama, lakini hawa maulama wanajibiana daraja. Hawa maulama wanajibiana daraja, kama vile tulabu ilmi. Matulabu ilmi hawako daraja moja na mustawa mmoja. Ndio wao wakakuta kwa tulabu ilmi, wanawafundisha matulabu ilmi wenzao. Na jaiz. Pia katika hawa wanaitwa maulama, pia wao wanazidiana kwa daraja wengine, wameshapiga hatua ndefu wako mbali. Na hawa wanahesabika ni matulabu ilmi kwa hawa maulama. Sheikh Mukbil akikaa katika kiti chake wakati yuko hai, Allah amrehemu sheikh huyu, wale maulama wetu wote ambao sisi wana maulama pale Yemen, kina Sheikh Muhammad al-Imam, kina Sheikh Abdulmari al-Salimi al-Sulani al-Hajuri na wengineo, wakikaa mbele ya Sheikh Mukbil, wao ni tulabu ilmi kwake, ni tulabu ilmi, ni wanafunzi hawa. Kwambia hawa ni matulabi wa Sheikh Mukbil na ni wanafunzi kwake, hawezi kumruka ila katika lile ambalo wanahoja na dalili lao, lakini hawezi kumruka, ndio tamtaka ushauri. Na Sheikh mara nyingine akiwataka ushauri walio chini yake, wanafunzi wake, na hii si vibaya. Na wakati huo huo mashehe hawa ambao wako walikuwa wakienda Hijaz, Maka, Madina, wakiwafuata maulama wa kisalafi. Mashehe Mukbil yuko hai, wakienda kumuuliza, kuwauliza maswali, wakikaa nao, wakitaka ushauri, wakijua kwamba hawa ni wakubwa kwetu ilman wa sinnan, kielimu na kiumri. Kwa hiyo ilipotokea kadhia hii kule Yemen na mizozo kushtaji, mashehe wale walioitwa mashehe pale Yemen ambao ni wanafunzi wa Sheikh Mukbil rahimahullahu ta'ala, walikwenda haji. Wakafika kule Makka, wakaona sisi hakuna anayeweza kutusuluhisha na kutengeneza mambo yetu zaidi ya hili jabali. Hakuna mwingine zaidi ya nani? Ya hadha aljabal al-asham. Hamil liwa al-jarh wa al-ta'dil radi' bin hadi al-madkhal. Jabali hili. Kwamba huyu ndiye ambaye anaweza kuukata mzozo huu baina yetu sisi masalati. Ravina bihi hakaman. Tumemridhia huyu awe ndio hakimu baina yetu, ahukumu baina ya mzozo huu. Mtasoma baadhi ya aliyosema Sheikh Rabii, na mkitaka sauti iko tayari hapa. Tena yaliminia, nimefanya kuirudisha nyuma tu ili sauti isitoke. Lakini ilikuwa ni Sheikh tega saa nyingi, nasihatu Sheikh Rabii liikhwanihi ahli sunna في اليمن نساها هذا الشيخ ربيع وتوت اتواعدي لغزات اهل السنة واليوكو يمن. طيب الشيخ ربيع رحمه الله حفظه الله تعالى على سيما بعد الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن اتبع هدى اما بعد ايها الاحبة طلاب العلم نتسمى نتائج وكيرام طلاب الشيخ مقبل في اليمن وفي كل مكان اشكروا الله تبارك وتعالى على ما أنعم به عليكم من معرفة مذهب السلف الصالح المستمد من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكيد بدون نترجم ni vizuri nikifanya tarjama, sio? Sheikh Rabi rahimahullahu ta'ala baada ya kumhimidi Allah na kumswalia Mtume sallallahu alayhi wasallam pamoja na ali zake na waliofuata mwenendo wao akasema, enyi wapenzi wanafunzi, anawaambia kina Sheikh Muhammad al-Imam, kina Sheikh al-Sawmali, ani Sheikh al-Wusadi na wengine, kina Sheikh al-Hajuri waliokuwepo pale, tulab al-ilm, enyi wanafunzi, من السلام سوري طلاب الشيخ مقبل في اليمن أين ونفهم الشيخ مقبل في اليمن وفي كل مكان نسلم زوتي كلا سيئ نشكروني الله تبارك وتعالى وفيه ألف وليميشا نيني كتبه يتنبوه مذهب يسلف الصالح مذهب يتشوط وكتبه الكتاب تأمم السنة دمتمي وقت صلى الله عليه وسلم. احمدوا الله على هذا وعلى دعوتكم العظيمة allati adaa'at al-yaman, muhimidini Allah juu ya jambo hili na juu ya da'wa yenu tukufu ambayo imetia nuru katika nchi ya Yemen. Wabaddat dhulumat al-jahl wash-shirk wal-khurafat war-rafd, na da'wa hii ikapasua giza la ujinga, ushirikina, khurafat na ushia. Fa antum wallahi fi ni'matin 'azima, ninyi mko kwenye neema kubwa. Yahsadukum al-a'da'u ashadd al-hasad au yahsadukum al-a'da'u ashadd al-hasad, wa lakuhsuduni ninyi maadui uwajiji mkubwa. Wa yatarabbasuna bikum ad-dawa'ir, na wanasubiri ninyi njia za kufikiwa na balaa, mambo ambayo yatafikisha balaa kwenu ninyi. Wa yuhibbuna mithla hadha al-khilaf wa mithla hadhihi al-fitna, na wanapenda kwenu ninyi mfano wa ikhtilafu hizi zilizotokea na fitna hizi. Faman kana yahtarimu hadhihi ad-da'wa, yule anayeheshimu da'wa hii, mukhlisan lillahi fiha, na mwenye ikhlasi, mwenye ikhlasi kwa ajili ya Allah katika da'wa hii, falyuhawil an yuhafidha ala hadhihi ad-da'wa, ajitahidi kuilinda da'wa hii. Wadhalika biijtimai lkalimati wa nabdhi lfurqa, na hilo ni kwa sababu ya kukusanya neno letu na kadhalika kutupa mbali farqa. Fa inna alkhilafa sharrun, kwa sababu hii mizozo, hizi khilafu ni shari. Wala tanazau fatafshalu wa tadhhab rihukum, msigombane mtafeli na nguvu yenu itaondoka. Akasema arrihu alquwa, maana neno rihi hapa ni nguvu. Da'watukum qawiyyatun lakin bi hadha alkhilafi satad'uf wa tafshal, da'wa yenu ina nguvu lakini kwa sababu ya khilafu hizi itadhoofika na mtafeli. Wal fitnatu kama yuqal, la fitna ni kama vile inavyosemwa. Qala Sufyan ibn Uyayna an Khalaf ibn Hawshab annahum kanu inda alfitan yatamathaluna bihadhihi al-abyad, kama inavyosemwa kuhusu fitna. Amesema Sufyan ibn Uyayna al-Makki kutoka kwa Khalaf ibn Hawshab kwamba wao salaf walikuwa wakati wa fitna wakizisoma beti hizi kama ndio mfano, wanasema hivi: alharbu awwalu ma takunu fatijatan tas'a bi zinatiha likulli jahuli hatta idha sa'alat wa shabba dhirahuha wallat ajuzan ghayra dhati halili shamqa yumkaru lawnuha wa tamakkarat makruhatan lishabbi wa tafdili. Sheikh Rabi' akasoma ilo haji, asema vita fitna mwanzo inapojitokeza, awwalu ma takunu fatijatan, mwanzo inapokuwa ni mbichi mgeni ilipo mpya kwa watu, fas'a bi zinatiha likulli jahuli, kwa yale mapambo yake inakimbia fitna ile, inamkimbilia kila mjinga. Utakuta mjinga yuko mbele mbele ya mdada fitna ile kwa sababu ya ujinga wake, naye ajiingiza haraka haraka kwenye maneno fitna. Hata idha shta'alat wa shabba dhiramuha, mpaka fitna ile itakapowaka na moto wake utakaposhtadi, wala ajuzan ghaira dhati halili, huikimbia fitna ile ajuz, au inamkimbia fitna ile ajuza asiyekuwa na mume. Mwanamke ambaye shamqaa yunkaru launuha wa tanakkarat makruhatan lishamri wa takfir, yani inabadilika fitna ile, wala ajuzan fitna ile mwanzo ilikuwa ni fatiyatan, kijana mdogo, fitna inapendeza. Vita mwanzo wa kuanza kwake inakuwa ni kama kijana mdogo, fata, msichana mzuri, tasaa bizinatiha, anakimbia kwa sababu ya uzuri wake, likuli jahuli, kila mjinga anakimbilia fitna hiyo. Hata idha shta'alat, mpaka itakapokuwa sasa imewaka sawasawa, wa shadda dhiramuha, na moto wake ukashtadi, wallat ajuzan, mara moja inabadilika inakuwa kama vile kikongwe, ghaira dhati halili, shamta yunkaru au tunkaru launuha, anakuwa ni shamta, rangi yake ina haikubalika, ikataliwa, yaani kwa maana ngozi imejikunja kunja, watanakara makuruhatan, na mara anabadilika anakuwa ni mwenye kuchukiza, lishabli wa taklili, hakai tena kukusiwa wala ku kikombe nitakifanya nini mimi, ni kibusu hiki tayari. Fitna uitakitena kwa sababu fitna imebadilika, imeshakuwa kongwe na imekuwa imezeeka. Kwa hiyo nasema fitna mwanzo inakuwa alharbu awwal ma takunu ma sha Allah, izahliku shaitan, mwanzo inapokuwa fitna ile kwanza ile kwa masha Allah kila mmoja anataka kuikupia fitna hiyo wa shayatinul ins lijuhala shetani anawapambia hata washetani wa watu wanawapambia wajinga fa yaquluna fiha ghafla wanajiingiza kwenye fitna hiyo fa idha ishtalat wa shabba dhiramuha tabayyana lahum ba'da idh al'awaqibul wakhima itakapokuwa fitna ile imewaka na ikashtadi moto wake ghafla inawabadilikia matokeo yake mabaya ghafla fitna ile inakuwa tena ni mbaya na matokeo yake si mazuri fal'aqil yudriku alfitan inda iqbaliha siku zote mtu mwenye akili anaifahamu fitna wakati wa kuja kwake waljahilu la ya'rifu alfitna illa ba'da ijbariha lakini mjinga haijui fitna isipokuwa baada ya kuondoka fitna shawaliza watu wajua la kumbe jamaa alikuwa sema kweli kumbe hii fitna hii baadaye mara nyingi watu wanakuwa namna hiyo وارجو ان تكونوا هنا وفي اليمن شكرابيه انا اسمع نترجيا كنوا نيني رجاء موي هابا لا هوكو يمن جميع العقلاء نترجيا نتي مولي وقت من يكيلي ومن افضل العقلاء لو تدور كبيسه ketika watu wenye akili ارجو ان تكون على هذا المستوى العالي نترجيا نوي ketika مستوى هو وجوه ليفو هي يجوه كبيسه ما بتسارعون الى الفتنه وتشعلونها مسكيدي ليه فتنه لم تيواشا وتصبون عليه البنزين لو تتكاذكم والكيد ويأتي بترولي كما يقال كما يقول النار تحتاج إلى ماء يسيرها شكذوت يموت أولي تجيمان يكوزما أما البنزين فيشعلها والله الكلام والله بنزين ووقود هذه الفتنة أسلم موت أولي تاجي ماء يكوزما شكذوت لمعنى ولا توفاء موت أولي تجيمان ماء hawaji na moto, hawaji na petroli. Wanakuja na maji kwa ajili ya kuuzima moto huo. Ama benzini ni petroli, ndiyo unawasha moto. Na maneno, ndiyo petroli na kuni za kuiwasha hii fitna. Acheni maneno. Haya ni maneno ya nani? Ya Sheikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali. Hafidhahu Allah Ta'ala. Asma fa'ana ansahukum bihifdh alsinatikum al-khawd fi hadhihi alfitna. Mimi ninakunasihini msihifadhi ndimi zenu msijiingize kwenye fitna hii wa antataakhaw fi ma bainakum lamuwe ndugu baina yenu barakallahu fikum Allah akubarikini wa man hasala bainahum shay'un min at-tahakur fa alayhim an ya'ubu ila al-haqq yule ambaye kinapatikana kitupatikana kitu chochote katika kule kuchukiana na ndugu baina yenu basi watu watakiwa haraka warudi kwenye haki asema ash-shaykhu yahya min afadhil an-nas wa ala thaghr al-'azim huyu Sheikh Yahya huyu Sheikh Yahya al-Hajuri ni katika watu bora leo katika sehemu kubwa ameziba pengo kubwa wa Sheikh Abdurrahman min afadhil an-nas wa ala thaghr al-'azim na huyu Sheikh Abdurrahman al-Adl ni katika watu bora leo ameziba pengo kubwa wa da'wah as-salafiyya tahtaj ila akthar wa akthar min hadha al-'adl da'wah salafiyya ila tajiya zayd al-ladhi al-yawm هذا هو الذي يمشي يومناتي قويل شيخ يحيى الحجوري لشيخ يحيى عبد الرحمن العلمي هوي لكتك وصبورة ترى أمزيبا فنقنق قبوة لا هوي لكتك وصبورة أمزيبا فنقنق قبوة ما يجب يلاني يا يوم مني نسوما نتحدث يا مزيب طيب لأولا شيخ ربيع تحتاج إلى مراكز ودعوات ودعاة وإلى آخر أسمى يمن إلى إتاجية مركز نيه دعوة لولنجانيزي لا مش بك مش واقع اليمن فيه أكثر من 20 مليون قد كانت يمن كنا وقت زيدي مليون 20 فيحتاجون والله إلى مئات وألوف من الدعاة بارك الله فيه هذا ولا إتاجية مئة لما ألف يا ولنجانيزي الله باركيني الآن إثنان يتناحران أسمى إبساسة وويل الحاوة ولا ضنانة ولا تجانة لا ينبغي لهذا الفكيري والسبب في هذا كذلك ما نرى شهر ربيع والسبب في هذا لسباب يهيلي هو تدخل أهل الفتن لإشعال نيران هذه الفتنة سباب يرطها وقبلنا لقليل يكوينجي وسوى فتنة قد يقواش متهور أدرك هذا بارك الله فيك هيلي وتكيوم لفهاب الله باركيني وقد اتصل علي الشيخ مقبل مرة حسنا سمعنا شيخ مبتل يعني نتيجي يسيبه مني قال أكتب بلغني أنك تقول في حلقتنا عزيون شيخ مبتل للفقهاء رحمه الله تعالى alimpigia simu Sheikh Rabi, Sheikh Rabi akamwambia nimefikiwa na habari kwamba wewe unasema kuwa hala katika halakati zetu kuna mahizbi. Fakultu, Sheikh Rabi akasema mimi nikasema alama adhkuru anni qultu hadha, mimi sikumbuki kuwa nimesema haya, lakin aqul lak al'an na'am uakidu laka hadha, mimi ninakwambia wewe hivi sasa ndio hili nakutilia mkazo hili kwamba hilo katika halakati zako wako mahizbi. Nakwambia sasa hivi kama wewe ulisikia habari hapo kabla, mimi sikumbuki kama nilisema, lakini nakwambia sasa hivi hilo jambo ni kweli. Fa inna ahla alfitan yaj'aluna bitalatan likulli shakhsiyatin muhimma, kwa sababu walivyo watu wa fitna siku zote kila mtu ambaye ana shakhsia muhimu wanamwekea rafiki mwovu. Fajaru lishekh alalbani bitala, Sheikh Albani wamemwekea rafiki ani watu waliochukua kuchomekwa, walishekh bin bazi bitala, hata Sheikh bin bazi amewekewa watu wa kuchomekewa, warijalu lumara bitala, hata maamiri wamewekewa marafiki waovu, wa kullu alimin jaalu lahu bitala, kila mwanachuoni amewekewa watu waovu ili wakumwaribia mambo yake, liyatawassalu ila adatihim min khilali hadhihi albitalat, ili waweze kufikia katika malengo yao kupitia marafiki hao au watu hao waovu ambao wanakuja katika sura ya mtakatifu. Fala na'malu bis, kwa hiyo sisi hatupati ile amani ya kujipa matumaini moja kwa moja kwamba tumesalimika na watu waliochomekwa. Ya ikhwa, kisha nawaambia wale waliohudhuria pale, ndugu zangu, ayakuna huna walau ithnani au thalatha fi kulli jabha, ithnani thalatha min ahli fitan madsusin ahli dammar shurafa wala wahum ahli sunna wa ikhwanukum fi aljanub shurafa wa ahli sunna, lakin la na'malu an yakuna hunak man huwa madsusun min qibali al'a'la. Sheikh Rabi anawaambia ndugu zangu, kuwa kuna watu wawili au watatu kila upande katika watu wa fitna waliochomekwa, hili jambo lazima litatokea. Watu wa dammaji ni watu wa tukufu, watu bora, na wale katika ahli sunna, na ndugu zetu walioko kusini, yani kina Sheikh Abdurrahman al-Adali na ndugu yake Abdullah na wengineo, wao vile vile ni watukufu na ni katika ahli sunna. Lakin la na'malu an yakuna hunaka man huwa madsusun min qibali al'a'la, lakini hatuwezi kujipa matumaini moja kwa moja kuwa kwamba sisi hatuna wale waliochomekwa kutoka maadui, walau kana adaduhum qalilan, hata kama idadi yao ni ndogo, wala nastabid hilo tulioni kwamba liko mbali, wala yastabidu hadha illa man la yaarifu tarikha alislam, haoni hili aliwezekani au liko mbali isipokuwa yule ambaye haijui historia ya Uislamu. Fantasa almunafiquna biadi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam waladadu qalil, walichomeka wanafiki katika zama za Mtume sallallahu alayhi wa sallam na idadi ni ndogo. Fi ghazwat Uhud, katika vita vya Uhud, infasala abdullahi bin ubay bi 300 min alf, wakati gawa Abdullah ibn Ubay ibn Salul akajitoa akajigawa kutoka kwenye kundi na kundi la watu 300 kutoka kwenye kundi la watu 1000. Dammaj bima fiha 5000 6000 taslim kulluha, asema Dammaj na leo ndani yake kuna watu 1500 au 1600 hivi wanaslimika wote. Ma fi hada, yani hakuna yachomeka hata mmoja. Fihim madsusun wallahi yuajjijun ويشعلون نار الفتنة. وفي الجنوب أيضا أناس مدسوسون خليهم اثنين ثلاثة ما نحكم على إخواننا كلهم بارك الله فيكم. أسمى دماج كل واحد الفتان أو الفتة حوالك خليني كوت لازم أقول لك كل واحد الفتان فيه مدسوسون نواتها والله ديو لواش موتو وفتنة هكو كسين يكو. Pia vile vile kuna watu waliochomekwa. Tujalie watu wawili au watu watatu. Hatuwezi kuhukumu ndugu zetu wote kwamba wao ni majisusi au wamechomekwa kwa bidia fitna. Barakallahu fikum. Lakini wapo watu waliokuwa katika sampuli hiyo. Akaeleza alieleza ambayo tunaona kwamba ni mengi mingine. Kisha Sheikh anasema wa wajhi hurajani, nimeruka kidogo bali kuna maneno mengi hapa kitoa mifano ya mambo kama hayo ya kudasi. Akasema naelekeza matumaini yangu na matarajio yangu kwa pande zote, lishekhe Yahya wa lishekhe Abdurrahman wa man ma'ahuma, napeleka nasaha hizi kwa shekhe Yahya na shekhe Abdurrahman na wale pamoja nao. Mimman hasala bainahum khilaf, kati ya wale ambao imepatikana baina yao khilaf, uwajhu rajai ma rajaikum, natarajia, napeleka matumaini yangu na matumaini yenu, an yaskutu an alkalami fi ba'dihim albaad, wanyamazie maneno wasisemane wenyewe kwa wenyewe, wayahdhifu maqalatihim min almawaqi' alfadaiya, na waondoshe maneno yao katika internet, an yahdhifu kull almaqalat, waondoshe maneno yote, wa an yakuffu alsinatahum, na wazizuie ndimi zao, wa an yahriqu alnashrat allati tubudila, kadhalika wazichome zile karatasi ambazo zilikuwa zikitawanywa, wa an ta'uda al-umur ila majariha, na mambo yarudi katika njia zake, wa al aqal al-khutwa al-ula al-an as-sukut min al-afraad kulliha. Kwa uchache ni kwamba sehemu zote mbili hizi wanapatiwa wanyamaze, wa ibadi hadhihi al-maqalat al-mawjuda allati tu'ajjiju niran al-fitan fi al-mawaqi, na kuziondosha kwenye kambali makala hizi zilizoko ambazo zinawasha moto zilizoko katika internet, katika website, وفي موقع الشعر وفي موقع الشعر وغيرها من العواقع. أرجو أن يتحقق هذا الأمل وهذا المطلب. بارك الله فيكم. منينو يمتو ويليو ومامبو على يتكي خيري دعوة سلفية من إمام على إسمامك تكا دعوهيك ومدى مريف على يجوى مامو يفتنى على بكوجة على طول ساهيز. الله المستعان. كيشا كيدريه هكوشيها ndugu zake kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kisha akafikia kusema awalan, katika njia kufuta ikhtilafu hizi, asema kwanza msijiingize katika ikhtilafu, alafu asema man indahu aqlun wa ra'yun falyudli bi ra'yihi fi itfa'i hadhihi alfitna, yule aliyena akili na rai basi aingie rai yake katika kuzima moto huu na fitna hii, bisukut, kwa kunyamaza. Barakallahu fik. Kaendelea akasema awalan السكوت ما أحد يتكلم في أخيه وكان يماذا حسبتك ليلوك بكيم زرهم ذا بباية عند بياش لأنهم ليسوا أهل بدعي وسبب هاو سنة كوت وبدعة والله لو كان أحد الطرفين مبتدعا لرفعنا صوتنا عليه وبينا بدعته لو أن الكويت وكتيا هاي ما كنت مويلي يلوك كوت وبدعة تسنين يماذا tungenyanyua sauti yake, sauti yetu dhidi yake, tukabainisha bid'a yake. Lakin laysa fihim mubtadi'un, hakuna mtu wa bid'a. Laysa fihim da'iyat ila bid'a, hakuna anayelingania bid'a. Laysa fihim shay'un, hakuna kitu chochote. Fihim aghradun shakhsiyyatun wallahu a'lam, kuna mambo binafsi tu Allah ndiye anayejua. Ash'alaha kama qultu ha'ula'i al-mabsusun min huna wa min huna, wameyawasha mambo hayo hawa watu waliochomekwa hawa vibaraka mamluki kutoka huku na huku, japo kuwa idadi yao ni ndogo. Kulluhum salafiyun wa kulluhum afadil wa kulluhum insha Allah mujahiduna barakallahu fi, wote hawa ni salafi. Abdurrahman Alim salafi, Sheikh Yahya ni salafi, wote hawa ni watu bora, wote hawa ni watu wa jihadi insha Allah, watu ambao wamesimama na kupigania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini shetani anafurahi furahia mfano wa khilafu hizi, hafurahii isipokuwa ni hizi khilafu zilizotokeza. Wa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsanu inna ash-shaytana yanzaghu bainahum inna ash-shaytana kana lil-insani aduwwan mubina. Shaykh Rabi' anasema hal tadhunnun anna hunaka bid'a mawjuda, hivi mnadhania kwamba kuna bid'a ambayo ipo, yatasara'un 'alayha, ambayo wao wanakutana wanagombana katika bid'a hiyo, hadha mubtadi wa hadha mubtadi wa hadha abadan, yani qad kataba ba'd an-nas ashiya ra'ayna annaha ghalat baraka Allah fikum. Maneno ni marefu lakini kwenda kuisha kwenye kipengele hiki na kile tofauti ya mbele. Asema hivi mnadhania kwamba kuna bid'a hawa wanagombania kwamba huyu ni mtu wa bid'a? La, abadan. Kwa sababu gani? Anasema wameandika baadhi ya watu vitu ambavyo nimeviona ni makosa, kwa sababu ile mazlama iliyoandikwa Dammaj ya kuthibitisha uhisbia wa Abdurrahman al-Adami kabla ya Sheikh Rabi' akamsoma, hawa vijana wetu tuliotoa huku walitoka kwenye marakizi zetu wakaenda wakasoma kule, wao wakaelewa kweli kweli kwamba huyu hisbi. Sheikh Rabi' anasema mimi nimeviangalia vitu hivi mkono ni makosa, fala najruf nandarif wala nanjar waraa kila wakala wama shaka na zali, tusiende tukafuata nyuma ya kila wakala na mfano maneno haya. Fulani kasema siku moja kwenye gari, fulani akasema hivi, yaandikwa tulikuwa na nyumbani kwa mtu fulani, watu wakakaa, fulani akasema hivi, si huyo akasema mimi nitafanya mambo makubwa sana, watu waandika nini nini. Sheikh Rabii asema mimi nimeona watu wameandika lakini makosa matupu. Sisi tusifuate, tusiende nyuma ya kila wakali wamesha kadhalika. فنخسر هذه الدعوة العظيمة التي ميزكم الله تبارك وتعالى بها. تكينجيك كما لنهايو تكينكوش تكبت خسارة كل دعوة هي دعوة كبوة أبل الله سبحانه وتعالى عم تستنغليش عم تبقوة سيسي ودعوة هي. والحمد لله احمدوا الله على هذه النعمة مهم ديني الله ديني يمهي واشكروه وحافظوا على هذه النعمة ودوركم في هذا هو الجد في إطفاء هذه الفتنة. Mshukuruni Allah, hifadhini juu ya neema hii na nafasi yenu mlionayo nyinyi ni kwenda mbio kuizima fitna hii. Akaendelea maneno ni marefu mpaka mwisho wa maelezo yake na sana zake. Wale upande wa pili, Sheikh Abdurrahman Al-Adani alinyamaza kimya, alielewa katafsi moja basi. Na wale walio pamoja naye walikuwa wakiandika katika baadhi ya mawaqi kama vile mawqi al-wahyain, منتديات الوحيين وكوندوش من الناس بعد الفتنة بعد الفتوى هي نشأوريه اللي يتوه شيخ ربيع بن هادي المدخل ندفزاته وليوكو دماجي هوا كفاني هيدو وكيندليا كتك مسممه وكيندليا نمسممه وقوامبا هوي نخزي نوكاو نسيما نمين المدخل كمودة وميز كباهي يزيد النيز متازم لنا كريبية مزيسيكا. Wale wakalalamika shekhe, jamaa wanazidi kushambulia. Sasa sisi tumeondoa baada ya saa yake. Kuna kauli ambayo imekuliwa, sikisikia sauti yake kwamba Sheikh Rabii akawaambia rahimahullah hafidhahullah ta'ala, na nyinyi wajibuni. Na wale wakarudisha zile makalat min jadid. Fa'adat al-harb tad'a. Vita vikaanza tena upya. Vita vikaanza upya. Hawa wanaandika. Akajitokeza bwana mmoja kiitwa Al-Barmaki. Sasa yeye ndio akaanza sasa kumwandama Sheikh Yahya Al-Hajuri katika baadhi ya mambo. Mimi na bwana mmoja kiitwa Abdullah, akiitwa Abdullah bin Rabi' Al-Salafi. Na vingineyo katika waandishi wa Muntadayat al-Wahyain. Na huku wakawepo baadhi ya kadhalika tulab al-ilm ambao wako pamoja na Sheikh Yahya wakawa nao wanaandika. Kina Kamal al-Adani, كنا سعاد كنا دعاس كنا ججري كنا عبد الكريم الحجوري أبو عمرو عبد الحميد الحجوري أبو زيد الحجوري لم يجنيه الله وكاو ناندكا وكمرودي بار ما كنا وكمرودي وكمرودي سيبو أن يبطع مسيما هذا ما لا نكيانا في يزغم زمان بار ما كي مجيب لما يليزو يتكوى بلا لما يتكوى منك. Kwa nini tusudie pia kuyafukua atataka atakuna kusoma mwenyewe. Lakini kwa nasaha hizi mimi nikawa nimenyamaza kimya, sitaki kusema, nasoma naweka na cheka na ndonuzunisha uzunika. Nachukua naweka hifadhi ni zikra wa tarikh kwa ajili ya kumbukumbu. Naweka na hifadhi kile ninachoona kwamba hiki na faida na kimya. Wadarat al-ayyam was-sunun. Siku zikenda nikarudi mpaka nikakatia wakati yakatokea baadhi ya mambo ambayo yanifanya mimi niseme sasa. Ikawa kadhia sasa imehama kutoka kwa Sheikh Abdurrahman Al-Adani, imehama kutoka kwake imewahamia maulamaa wengine sasa. Si kwamba walikuwa wanafanywa jeshi ya kielimu kwamba wanajibiwa kwa hoja za kielimu, ikawa sasa ni ihana, wanadhalilishwa, asabu wa shatmu, ikawa wanatukanwa, maulama wa kisalafi wanatukanwa. Sio na Sheikh Yahya Al-Hajuri tu, bali hata vitu vidogo vilivyotoka huko ambavyo tunajua kwamba mustawa wao uko vipi, waliokuwepo huko na ambao wengine washarudi. Tawaona wanazirefusha ndimi zao dhidi ya maulamaa kutokana na fitna hii. Jambo hili kusema ukweli halivumiliki. Sisi tulipambana na Barahiani na mahizbi wengine kwa nguvu kubwa pale mara walipoanza kuwatukana wanawachuoni wa kisalafi na kuwafaramia kwa matusi. ولمتكن شيخ مقبل وكمت رحمه الله تعالى وكمتكن شيخ محمد أماني الجامي رحمه الله تعالى وكمتكن شيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى لو انجليو كتك مولماء وكسلف لهم وتتهم هزبي لمولماء وانجلي وأوضو كما كنا في سينا لو انجليو تكسيما katika alama za wazushi ni kuwatukana wana wachuoni wa kisalafi. Na maneno haya tayakariri tena upya kama mnasikia leo tena, katika alama za wazushi ni kuwatukana maulama wa kisalafi. Sasa hawa ndugu zetu wanafunzi wetu wengine waliokwenda kusoma huko, tukitarajia kwamba namba ya maduati wa kisalafi itaongezeka kwenye kulingania dawa salafia, badala ya kusoma wao wakaingia kwenye fitna. Tena wengine nasikia wala kuhudhuria kwao kwa darasa durusi ni mara chache, wala kuulizana asemaje huko kuhusu ubedi vipi, ubedi asemaje kuhusu ubedi, anakusudia Sheikh Ubedi bin Abdillah al-Jarri. Ubedi huyu safiri katalahu Allah, maneno haya ya kwamba Ubedi katalahu Allah aliwahi kuyazungumza ndugu yetu Mwanja ambaye ni dai aliyetoka huko Damaji, aliyezungumza kwa Kogoma, aliyezungumza siku moja, na haya ushahidi wake muulizeni kamisa Ame. Kama yeye ni mkweli kabisa atawapa ushahidi wa kweli. Wakati tumekaa sisi mbele ya msikiti wa Mtoro, tuko pamoja naye tuzungumza, akamtaja Ubedi huyu katalahu Allah, huyu mzee mimi namchukia sana, katalahu Allah. Siwao ukiandika pale katala Allah man qala hadha mathalan, Allah amlani aliyesema maneno haya, awalani ndugu zake masalafi. Lakini wao wanamtaja mtu kwa dhati yake, fulani katala Allah, akamtaja Sheikh Ubedi katala Allah. Mimi nikamtimiza pale, usiseme namna hiyo, amesihamu ya kukubali. Wakati huo alikuwa bado hajafitiniwa na Said Shibu wala hajafitiniwa na Abu Hashim, akaanza kupambana na Mwanja. Tumetoka pale msikiti wa Mtoro mpaka katika hoteli ya Luruba, tunakukata chakula tunaondoka, bado wa vijana kamisiani mtetesha kwa Ubedi Mwanja, bado anamkandamiza. Kama hii ni balaa, muulizeni fasaluhu in kanu yamfikun. Lakini watu watazungumza ukweli kwa wakati kama huu, watazungumza haki. Kwa hiyo ni bwana akamtukana Sheikh Ubedi, nikaonyesha kwamba huu ndio msimamo alionao. Na wale vijana wanaokuja kutoka huko na wao wakaja na msimamo huo hiyo hiyo. Sasa mimi kuna kitu nataka kukiweka wazi hapa. Sheikh Ubedi ni katika maulama wa kisalaf. Mimi naitakidi Sheikh Ubedi ni katika maulama wakubwa kiilmu, na ana juhudi kubwa katika da'wa salafia. Shabbat lihahu ala hadhihi da'wa, mbegu zake zimetoka mbi akiwa anaipigania da'wa hii kwa ilmu na kusomesha. Nazungumza kwa ushahidi wa haki, kwa vile ninavyomfahamu Sheikh Ubedi, kwa sababu mimi wakati niko Madina, katika baadhi ya siku nilikuwa nikienda nyumbani kwa Sheikh Ubedi nikisoma katika baadhi ya masomo, anawasomesha baadhi ya vijana wengi katika wanaohudhuria pale. Ni vijana wa kigeni wanaotoka nje ya Saudi Arabia, hasa watu kutoka Ulaya na Amerika na nchi za Khaliji. Na mimi nilikuwa nakwenda pale kwa kupitia rafiki yangu mmoja, tukawa tunaingia katika darasa zake, anasoma darasa zake moja kwa moja kupitia kwenye palpo. Kwa wale wanaofahamu mambo ya internet wanafahamu jambo hilo. Kwa hiyo watu walioko Holland, wapi wanasikiliza darasa hili na vitabu vyao, kama vile ambavyo sisi tutasikiliza mbele ya Sheikh. Ukifika wakati wa maswali anaweza akaanza kuuliza hapa mtu, au mtu mwingine yuko huko Ufaransa na mtu mwingine auliza swali kupitia laptop pale ambayo iko mbele yake. Sheikh barakallahu fikum, kadha wa kadha Sheikh anajibu swali. Ili jambo liendelee kwa kiwango cha brief. Na sisi tulikuwa tukihudhuria kwenye darasa zake. Na rududi zake zidi ya watu wabao kilizafahalika. Sasa katika hili Sheikh Ubedi yeye akaingia katika baadhi ya mambo, kama vile anavyosema Sheikh Rabii kwamba hakuna hizi. Na ndivyo ulivyokuwa msimamo wa Sheikh Ubedi al-Jabiri. Sasa yeye iliyomfanya dhani limshukie na balaa limshukie yeye ya mashambulizi yote yapelekwa kwake ni kwa sababu alitoka Saudia akenda Yemen, tena akateremkia akashukia kwa Abdurrahman al-Adani huko Fuyush, na akafanya mihadhara, hadhara mauti, wapi pamoja na Jabir Khair Sana'a kwa Sheikh Muhammad Soma na sehemu nyinginezo. Akafanya mihadhara katika marakidi za Ahli Sunna. Na akithibitisha wazi kwamba Abdurrahman al-Adami si hizbi. Mashambulizi yakawa yanapelekwa kwake moja kwa moja. Yeye akawa anawajibu ili ile katika nyingine. Yeye akawa anajibishana na Sheikh Yahya na anajibishana na fundi Sheikh Yahya. Mpaka akafikia kusema maneno haya, Yahya salikul lisan. Kwamba huyu Yahya ana ulimi mpeshi sana. Ulimi wake umesalifiwa. Hajui kanuni za uhizbia. Haya maneno aliyezungumza Sheikh Ubayd ambayo pia alizua bajja kishindo kikubwa kabisa. Katika maneno aliyozungumza vile vile akasema huyu Yahya ni fasihi. Hadi maneno aliyozungumza nani? Sheikh Ubayd. Anamwambia Sheikh Yahya hajui. Pamoja na kwamba sisi hatupendelei maneno kama haya yafike katika hadhi hii. Akasema huyu ni fasihi. Hasirii kukaa katika markazi katika kiti cha Sheikh Ubayd. Kwa hiyo kawaambia wanafunzi wote waliokwenda maji waondoke, na mahurati wafanye kila hila wamuondoe, wamweke mtu mwingine anayefaa katika kiti cha Sheikh Mukbil. Na tunawasihi wanafunzi wasiende kusoma Dammaji kwa sababu Yahya ni fasihi. Haya maneno simzulii Sheikh Ubayd, maneno yapo na yamesemwa na wao wanayenukuu kwenye vitabu vyao, na miongoni mwa vitabu hivyo ni hii nasaha niliyoletewa na Abdul Karim, amemnukuu humu Sheikh Ubayd kwamba anamtukana Sheikh Yahya al-Hajuri na anatahadharisha kusimama kazi ya Dammaji. Lakini hakutaja sababu iliyopelekea yeye kuzungumza maneno haya. Na siku zote kwenye fitna, maneno yanatukia mengi na maneno makali tunakwaruzana. Yeye hakunukuu maneno aliyozungumza Sheikh Yahya na wanafunzi wa Sheikh Yahya kumwambia Sheikh Ubayd. Wamefikia kumwambia ni a'mal al-basari wal basira. Hizi kwamba huyu ni hizi atalahu Allahu ni mpofu wa macho na moyo, kwa sababu Sheikh Ubayd haoni kama alivyokuwa Sheikh Ibn Baz na wengine kama Sheikh Muhammad bin Ibrahim. Kwa hiyo ni kipofu wa macho haoni, pia kwa vile vile moyo wake hauoni kitu. Lakini tusi ni lile lililoelekezwa kwa Sheikh Yahya, lile lililoelekezwa kwa Sheikh Ubayd ni jahili. Tumeelewana? Sasa mimi sitikusika katika kunukuu matusi kwamba huyu kamtukana hivi na huyu kajibu hivi. Mimi niko katika kukandamizwa sasa kwa baadhi ya fatawa na kuegemezwa kwa Sheikh Ubayd al-Jabiri kwamba kwa sababu hiyo amekuwa hizbi. Nitawasomea yaliyoandikwa na huyu kijana ambaye alitumwa kutoka Dammaji kuja kuwafundisha ndugu zake dini. Kwenye kitabu chake alichokiita At-Tajul Mukallal fi Difai al-Allama al-Hajuri al-Mubajjal fima ftarau فيما افتراه نور الدين كشف أمثاله من أنه يطعن بالنبي صلى الله عليه وسلم كتبه أبو محمد عبد الكريم ابن غالب ابن أحمد الحسني الحذياني ترجمه بعض أصحاب المسجد الألباني بآمه لكن بعض طيب أنا سمع تاجر النقام ويهالي كتبكم تبتيا من رسول الألاء الأجولي من يكون شميكا kuhusiana lile alilolizusha Nuruddin Kishki na watu mfano wake ya kwamba Sheikh Al-Ajuli anamjadutari Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Mwandishi Abu Muhammad Al-Karim Ibn Ghalib Ibn Ahmad Al-Hasani Al-Hadiani tafsiri baadhi ya watu Masjid Albani katika hitimisho ukurasa wa 85 anasema hivi, amenitaja hiyo sehemu aliyonitaja mimi. Aidha, hakika miongoni mwa mambo yenye kumstaajabisha kila salafi kwenye vitabu alirejea kwa sababu 85 ni kuwa zimenifikia habari siku ya Alhamisi yenye kuwafikiana tarehe 11 mwezi wa Ramadhani ya kuwa Kashim Makuta alikwenda Mombasa, Kenya, alikana baadhi ya masalafi na akaanza kutaja makosa ya Sheikh Yahya kwa mujibu wa madai yake. Miongoni mwa makosa aliyoyadai ni nukta hii ambayo nimeibainisha katika risala hii ya kuwa eti Sheikh Yahya anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam kakotea katika njia za kulingania. Allah ndiye mwenye kutakwa msaada. Hivi ndivyo ulivyo msafara wa watu wa hivi ndivyo ulivyo msafara wa watu wa taasisi. Unapochukua mkondo wa kuwakashifu hawa wanawachuoni. Na maneno haya si sahihi. kwa sababu inafahamika katika maneno haya kwamba Sheikh Yahya amesema Mtume صلى الله عليه وسلم amekosea katika njia zote za kulingania. Mtume amekosea katika njia zote za kulingania. Hali ya kuwa Sheikh Yahya alifanya baadhi tu ya sehemu chache ambazo Mtume صلى الله عليه وسلم alikosea katika kutokana na jitihadi yake kufanya baadhi ya mambo kwa uono wake. Hakuishia hapo, akasema kwamba wahi ulikuwa ukiteremka kwa haraka pale anapokosea Mtume ili kumrekebisha. Kisha Sheikh alitaja aya ambazo zimeteremka ili kumrekebisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wanawachuoni wanakiri kuwa aya hizo zimeteremka ili kumrekebisha Mtume sallallahu alaihi wasallam kutokana na yale aliyofanya. Sasa inakuwaje Kasim anajihalalishia kufanya hivi? Naye Kasim anajua kwamba watu wa kwanza kuibua jambo hili katika wanaomtangulia ni wapo Abul Hasan. Na Sheikh akabainisha katika siku hizo masuala haya kama tulivyotangulia kunukuu, lakini huu ndio mwenendo wa watu wa taasisi. Kama si hivyo, kwa nini Kasim hakuliibua hivi isipokuwa baada ya kuanzisha taasisi yake? Naelewa jamaa? Naendelea hapa katika ukurasa wa 87 nimefika. Ijapokuwa Kasim yeye amewaidi akiitwa mtunga baadhi ya vitenzi vyake ambao anawasifia kama Al-Barmati na mfano wake, ambao wamezitoa nafsi zao kwa ajili ya kuikashifu markazi ya Jamadi na wanachuoni wake kwa kutumia uongo na ukataji wa maneno. Laiti yeye angewaidhika na maneno aliyosema mkongwe wa mayakuni lghurabu lahu dalilan yamuru bihi ala jisi silahi, na yule ambaye kunguru atakuwa ndiye mjulishaji wake, kunguru atampitisha katika mizogo ya mbwa. Nasema hakuna haja ya kujificha na kumzungumza vibaya Sheikh Yahya, Allah muhifadhi, na markazi ya Dammaj katika vikao vya siri, lakini fanya kama alivyofanya Kishki katika kumuhadhara au katika makala, ubainishe makosa ya Sheikh Yahya ambayo umemtegemea Al-Barmati katika hilo. Kisha sema wasaufa tara iza njala lughubaru afarasu tahta al-himar, utakuja kuona pindi vumbi litakapotulia je aliye chini yako ni farasi au punda. Meelewa jamani? Sasa hapa wanachokonoa maneno ili mimi niseme. Meelewa kwamba sasa hivi watu wa taasisi wamefikia sasa kuwatukana wakina nani? Maulana. Sasa tutafahamu idha njala lghubar afarasun tahtaka am hiba, utajua vumbi litakapokuwa limeondoka ni farasi aliye chini yako au punda. Lakini anaposema idha njala lghubar vumbi litakapokuwa limeondoka, fataarif afaras, tasema akalbun tahtaka am zinziru wasaufa tara idha njala lghubar akalbun tahtaka am zinziru, vumbi likiondoka utajua ni mungu aliye chini yako au nguruwe. Ni mfano upi mzuri zaidi huyo? Kwanza huu maneno bwana hayauzi sokoni, maneno kila mmoja anasema, hakuna kiwanda cha kutengeneza maneno. Watu wameamua tuzuie ndimi zetu tusizungumze sokoni kwa hapo. Sasa mwanzo nilitangulia kuyasoma maneno ya nani? Ya Abdul Karim kwenye kitabu chake hiki cha nasaha, kwamba mimi katika makosa niliyonayo ni kumtegemea Ubeidi al-Jabiri, na huyu Ubeidi al-Jabiri anajihusisha watu kufanya hijra katika fatwa zake za uongo na kuundaunda, anajihusisha watu kufanya hijra kutoka mji wa kikafiri kwenda mji mwingine wa kikafiri. Sasa Abdul Karim ananiuliza, je, mtu ambaye hali yake iko namna hii, wewe utafaa kumtegemea mtu kama huyo na kuhurika na yeye? Nawaambia ndugu zangu, sio kila mnalolisikia basi mtaka kusema tu. Zungumzeni maneno kielimu. Msije mkaona kama labda sisi tuko Pongwe na nyinyi mko Dar es Salaam, basi mimi mko Dar es Salaam najua zaidi kwa sababu mko mjini. Ulimwengu sasa hivi hauko hivyo. Ulimwengu uko tofauti kabisa. Mimi sija kaja wewe, mimi ni London. Kuna mambo mengi tutakuwa wewe unajua. Hapo London nilipoishi. Na pingine aliyekaa kijijini akayajua mambo mengi kuliko wewe. Tumeelewa? Sasa hawa watu hawaelewi. Mimi nasema hawaelewi. Alikwamba eti anasikia maneno ya wambea, alafu anasema nitawasomea maneno ya Sheikh Muhammad na mtasikia maneno ya Sheikh Muhammad hadi mwezi kani. Mimi ndio nitakuelewa. Sasa mimi za kujibu hivi kufinyafinya huu wakati. Nataka nijibu kazi hii ya kwanza kuhusu yeye kweli Sheikh Ubedi anajulisha watu kufanya hijra kwamba ni katika hijra kuhama kutoka Makka yani kutoka mji fulani wa kikafiri kwenda mji mwingine wa kikafiri moja kwa moja tu hivi hivi au anazungumza maneno gani? Yeye hilo ni kosa. Lakini kabla ya hayo nataka niwaeleze ni kweli katika mwezi wa Ramadhani mimi nilisafiri kwenda Mombasa tulipata msiba. Ghafara Allahu limautana. Tukienda Mombasa. Nafika Mombasa jirani katika ile nyumba ile na msiba jirani yangu kuna kijana mmoja akiitwa Muhammad Mufti. Kijana huyu anasoma alikuwa akisoma Damaji alikwenda mara ya kwanza akarudi akina mara ya pili akarudi. Tukaenda kukutana pale sababu ni jirani tukasalimiana alhamdulillah sababu nilikuwa nikimfahamu kabla ya hapo. Kisha nikamuomba kwa sababu simu yangu ilikuwa sina mawasiliano na ikhwa masala kina Abu Hashim kina Abu Khattab na wengineo. Nikamuomba amfahamishe Abu Khattab au Abu Hashim kwamba mimi nimefika ni Mombasa. Ile kijana akatumia simu yake akampigia Abu Khattab. Abu Fadhil yuko hapa amefika yuko hapa jirani na nyumbani kwetu amefika msiba. Kwa hiyo yuko. Zungumze naye nikazungumza naye nikamfahamisha nilipo Abu Khattab kijana mmoja ambaye ni khatibu na nimepata darasa katika msikiti maarufu kwa jina sehemu ya Juani Mombasa. Maarufu anakuja Dar es Salaam mara nyingi mara kwa mara. Na yeye amesoma Damaji. Akaja na al-akh Abu Hashim ambaye tumeshirikiana katika semina ya Arusha na sehemu mbalimbali katika dawa. Yeye ni mwalimu katika markazi ya tauhid pale Maganyakule Mombasa. Wakaja pale tukakaa tukazungumza yule kijana akawa ameondoka. Abu Khattab akanambia yule kijana alitumia simu yake iko wapi? Nikamwambia anaondoka sasa hivi hapa lakini amesema atarudi. Anaambia yule kijana alikuwa na maneno ambayo si mazuri dhidi yako. Kwa hiyo mimi nitamwambia tukae tuyazungumze. Aliporudi kaja mbali alikuja na kabila. Allah akajalia si muda mrefu yule kijana akarudi. Abu Khattab akamwambia yule kijana, "Ehe, imekuwa vizuri aki. Wewe kuna maneno ulikuwa ukituambia kuhusu Abu Fadhil. Hebu yasema sasa huyu hapa yupo." Yule kijana akajisikia vibaya kidogo kwa sababu hakuwa tayari yeye alikuwa kuyaeleza na kuyafungua maneno yake. Lakini hata akamshadidia yule kijana akaanza kumaelezo huko kule Damaji unasema hivi. Akamwambia, "Tuseme kule Damaji. Wewe ulikuwa unatambiaje?" Ah, wanasema maana mimi nilikuwa nikisikia wakisema kina Abdallah Juma yule Mtanzania na mzake Abu Muhammad Abu Anani Abu Rabi Muhammad nani sijui yule alikile makana tukamjibu Muhammad Abdurrahman Abu Rabi. Sina nani akawataja. Na wasikia walikuwa wakizungumza maneno kuhusu wewe kwamba wewe huoni kuwa ubeti akatumbeki wewe kwamba huoni kuwa ubeti ni hizi. Yule kijana Abu Khattab akamwambia wewe shika adabu. Shekhe Ubedi au Ubedi? Akasema Shekhe Ubedi. Basi wewe unasema kwamba Shekhe Ubedi sio hizi. Na hali ya kuwa Shekhe Ubedi anawatahadharisha watu na Damaji, anawatahadharisha watu dhidi ya Shekhe Yahya, anajuzisha kufanya hijra katika mji wa kikafiri kwenda mji wa kikafiri, anajuzisha ikhtilafu katika kusoma, anajuzisha mambo ya intikhabati, uchaguzi na vitu vingine. Lakini wewe huoni kwamba huyu ni hizbi? Moja hii. Pili, unatawakafu kuhusu Abdurrahman al-Adani. Tatu, wewe una jumuiya. Lakini haya kwanza ndio unazungumza sana. Okay, sawa. Nikwambia basi mimi nakuhusia wewe. Nakuhusia takwa Allah, umche Allah subhanahu wa ta'ala. Na uyafuatilia haya mambo kwa kina. Inaonekana wewe hujafuatilia. Kwa sababu maneno hayo unayozungumza, ndio hayo hayo unayokalili wenzako siku zote. Wao hawajui. Simenielewa? Wao hawaelewi. Sasa mimi nataka unithibitishie uhizbi wa Sheikh Ubedi. Tumwache Abdurrahman al-Adani. Sema wao wanasema kwamba anajuzisha intikhabati, mambo uchaguzi anajuzisha, kadhalika anamtukana Sheikh Yahya, kadhalika anatahadharisha Damaji, kadhalika Sheikh Ubedi anazungumza masala hijra kwamba akazungumza maneno hayo. Je, hayo maneno unayosema una ushahidi nayo? Umemsikia Sheikh Ubedi akisema? Mimi sijamsikia kisha Sheikh Yahya akasema. Okay. Haya. Una dalili juu hayo unazungumza? Je, unafuatilia mpaka ukafikia kwa kinai wewe au umetosheka tuna maneno haya wakati huu wa fitna? Nikawa hana cha kusema. Kaambia sasa sikiliza. Mimi nitakwambia kitu. Wakati wa fitna sisi wanafunzi na utulabu la ilmu hatutakiri kuingiza ndimi zetu. Maana kwa mtindo huo huo utasema Sheikh Yahya nani? Nani? Sheikh Yahya nani? Hizbi. Kwa makosa hayo hayo. Lakini twende na swala la kwanza. Je, kweli Sheikh Ubeidi amesema kuwa yafaa yani katika hijra basi inafaa kuhama kutoka mji wa kikafiri kwenda mji wa kikafiri mwingine? Ndivyo anavyosema Sheikh Ubeidi. Sasa mimi nataka nikunukulieni fatwa ya Sheikh Ubeidi alafu msikilize. Namna hawa vijana walivyokuwa na akili chafu. Barakallahu fikum. Sheikh Ubeidi hafidhahu Allah Ta'ala aliwahi kuulizwa siku moja katika fatwa, alitakiwa fatwa baada ya salam. Muulizaji akamwambia Sheikh Ubeidi rahimahu Allah Ta'ala, faqultu lahu ma hiya almunasaba li hadha alkalam. Akaa yeye anzijuu kidogo, litakuwa maneno yatakuwa kitu kwa mtamu zaidi. Muulizaji anasema, بالنسبه للكلام الذي نسب اليكم. Mwenye kujua Kiarabu sikilizeni makini kabisa. Na wale wasiojua Kiarabu mtawatafsiria, mtawafasiri jama. Alafu mkawaulize wengine wanaojua kama mnashaka na maneno ninayosema. Sasa akul بالنسبة للكلام الذي نسب إليكم فقد تناقلت بعض المواقع الحزبية قديما قديما في أوروبا أنكم تقولون أن بامنغهام في بريطانيا هي دار هجرة. هكذا تقولون، والله إنها دار هجرة. ثم وجدنا هذا الكلام يعني ينقله أو ينسبه إليكم الشيخ فلاء بن إسماعيل، فما أدري ما هو تعليقكم على هذا الكلام حفظكم الله. مولزاج لكما كوشيانا نمنين أنبال إلى نسبيش ونجيني بعد السلام نترميانا شيخ البيت ونبيع. Kuna maneno ambayo yananasibishwa na nyinyi. Maneno haya yamenukuliwa na baadhi ya website za mahizbi tangu hapo zamani. Kwamba nyinyi mnasema Birmingham iliyoko Birmania yani Uingereza pia ni mji wa hijra. Hivi ndivyo mnavyosema nyinyi, na unasema wallahi Birmingham ni katika miji ya nini ya kufanya hijra. Baadhi ya nini? Ya website za mahizbi, tovuti za mahizbi zimenukuu kwamba wewe unasema hivyo. Kisha pia tumeyasikia maneno kama haya akiyanukulu na kuyanasibisha kwenu nyinyi Sheikh Salah ibn Ismail. Je, nyinyi mna taaliki gani kuhusu maneno haya? Sikilize Sheikh anavyosema, bismillahir rahmanir rahim. والحمد لله بسم الله والحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول شيخ عبيد يسمعني نسمع لا أخرج في تقريري هذه المسألة عما دل عليه كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم ومشى عليه أئمة العلم والدين قديما وحديثا في الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام أو من بلد كافر إلى بلد كافر آخر يأمن فيه المسلم على دينه وعرضه. أسمى ميمي ستتوقع قد يثبتش مسألة هاي انجر يلي أنبال يميلزي ولا كتاب شمونويتو لسنة زمتمويته صلى الله عليه وسلم ولا ستتوقع انجر يلي أنبال ولا مسمام أنبال ومبتا جوياتي ولا وشووني وني علمو لوات وديني hapo zamani na hivi sasa. Kuhusiana hijra ya kutoka kwenye mji wa kikafiri kwenda katika mji wa Kiislamu, au kuhama kutoka kwenye mji wa kikafiri kwenda katika mji wa kikafiri mwingine ambao Muislamu atapata amani, atalindika na dini yake na heshima yake. Na ufupi wa hilo, waman jalasani wa sahibani ya'lamu dhalika minni, yule aliyekaa na mimi akanisuhubu analijua hilo kwangu mimi. Aqulu wa billahi tawfiq. Ninasema na kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndio tawfiq. Awalan hadhihi alhijra min fara'idillahi almuhkam. Kwanza ninasema hii hijra ni katika faradhi za Allah subhanahu wa ta'ala ambazo hazijafutwa wala yatra'a 'alayha nafkhun wala hayyapita juu yake nafsi. Qala sallallahu alayhi wa sallam la tanqati'u alhijratu hatta tanqati'a at-taubatu ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها فهي دائمة. ننسيما وما هجرة كتك فرضي أبادة يفوتها من جمسة الله سلم أن نسيما هجرة حيث كتك mpaka tauba ikatike, na tauba haitakwisha mpaka jua lichomoze kutoka upande wa magharibi. Kwa hiyo hijra ni yenye kuendelea. Kisha sema hijra fima yadhharu li al-an ala darbat al-darbayn. Hijra ni katika sampuli mbili, wajiba wa sunna. Kuna hijra ya wajib na hijra ya sunna. Fal hijratu al-wajiba, hijra ya wajibu, idha kana al-mar'u fi baladin kafirin يفتن في دينه وعرضه ولا يستطيع أن يقيم ما افترض الله عليه من دينه وعبادة ربه فإنه تجب عليه الهجرة على ما سبق بيانه إذا كان قادرا على الهجرة. شيخ عبيد الجابي ينسيما لتكتقوا أنتو لوقتك من فلان وكتفيني أكاوى على فتنيوى ويجنياك لإشماياك akawa hawezi kusimamisha yale aliyofaradhishiwa na Allah juu yake katika dini yake na ibada ya Mola wake, itakuwa ni wajibu kwake yeye kufanya hijra kwa utangulizi uliotangulia, itakapokuwa anaweza kufanya hijra. Uhame ikiwa mahali unapoishi huwezi kufanya ibada, huna amani, heshima yako inavunjwa, ondoka katika mji huo mkafiri, nenda katika mji wa Kiislamu ili usimamishe dini. Nasema naam, fa huwa yuhajiru ila baladin muslim, atahama kwenda katika mji wa Kiislamu. Hadha wa hadha huwa al-asl, na hii ndio asili katika hijra. Hijra ni kutoka kwenye mji wa kikafiri kwenda katika mji wa Kiislamu. Maneno ya nani hayo? Ya Sheikh Ubaidi al-Jabir. Au ila baladin kafirin akhar, au ila baladin kafirin ya'malu fihi ala dinihi wa 'irdihi, au ahame kutoka katika mji wa kikafiri ambao kwenda kwenye mji wa kikafiri mwingine, mji ambao atasalimika na dini yake na heshima yake, kama kama amara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam al-muslimin hina ta'addaw min quraish bil hijrati ila al-habasha wa dhakara anna fiha malikan la yubli la yubla bi jiwarihi au qala bi janibihi bi janabihi. Asema sheikh pia vile vile anaweza kuhama kutoka kwenye mji wa kikafiri mmoja kwenda katika mji mwingine wa kikafiri, ambao katika mji huo atapata amani na atasalimika na dini yake na heshima yake, kama alivyoamrisha Mtume sala salama kuamrisha Waislamu walipouziwa na Makureishi kuhama kutoka Makka kuelekea Habasha, Ethiopia. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaelezea kwamba hapo Ethiopia kuna mfalme ambaye watu hawadhulumiwi. Hadha huwa alladhi uqarriruhu wa ajinu Allah bihi, asema hili ndilo ambalo nilithibitisha na ndilo ambalo nitamwabudu Allah kwa hilo, huwa ndio msimamo mimi niko nao. Wa amma alhijratu almustahabba almasnuna wa hiya alhijratu min bilad alkufri alkufar ila bilad alislam liyataqawa ala dinihi, asema amma hijra ambayo ni masnuna ya sunna ni kuhama kutoka kwenye miji ya kafiri kwenda katika miji ya Uislamu ili mtu apate nguvu ya dini yake. Ili ya kwanza mtu ameshindwa kutumisha dini, kwa hiyo ni wajibu ahame aende mahali ambapo ataweza kutumisha dini. Na hili la pili, waweza kutumisha dini na uko huru katika kutekeleza ibada zako, lakini kuna mji mwingine wa Kiislamu ambao wanaishi Waislamu na watu wako huru zaidi, kwa hiyo ni sunna kuhama kwenda huko. Hiyo haya ndio maelezo aliyosema Sheikh Ubaidi. Kisha anasema fa idha takarrara hadha, ikiwa hili limethibiti likabainika, fa in kuntu qultu yawman min al-ayyam bil hijrat ila balinha mutlaqan fa hiya zallatun astaghfiru Allah minha, ikiwa imethibiti kwamba mimi siku moja nimesema kwamba yafaa au hijra ni kuhama kutoka katika mji mmoja kwenda balinha kwa itlaq, basi hili ni kosa na tunaomba msamaha Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema nini? Zalla, ikiwa kweli mimi nimesema kwamba Waislamu wafanye hijra waende Birmingham moja kwa moja bila kutafsiri wala maelezo, ikiwa mimi nimesema hivyo, basi hili ni kosa na ninamuomba msamaha Allah subhanahu wa ta'ala. Idha kana naqalatu udulan thiqati ashab as-sunnah, ikiwa wale walionukuu habari hii ni watu waadilifu, watu madhubuti, tena watu wa sunna. Umeelewa? Sasa shekhe, tena asema mimi ufanuzi huu ndio utoa ndio sawasawa, lakini kama kumenukuliwa tofauti kwamba nimesema hivyo, kama kweli basi itakuwa ni makosa na Mungu msamaha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama kweli bado wambadani baba mimi nasema kwamba kasema. Sasa nitatoa mfano mwingine sasa, wewe usimje ukawauzi ambao ulimuuzi yule kijana na ukawauzi watu mfano wake. Kisha asema al-amru rabi' أسأل كثيرا من أولئك في أوروبا أو في دول آسيا في الهند أو غيرها يفتنون في الدين. أكيد يا شيخي قلت وما يليز هذا أسمى وأكرر من كريم إذا كنت قررت خلاف ذلك فهو أحد أمرين. إيكي ومين من كريم إيكي ومين من مثبتي شهيده كن يمن هيب من بسيما بس لماذا يبقى مين إما زنة مني إما لكوسة لما تتكوانه أو تحريف علي au hili au maneno haya yalipotoshwa kwangu mimi, watu wamekusudia kuyapotosha. Fama kana minni fa inni astaghfirullah minhu, ikiwa yametoka kwangu mimi, kama kweli nimesema, basi mimi namuomba msamaha Allah kwa hilo. Wama kana tahrifan li kalami wa taqawulan alayya, ikiwa ni kwa ajili ya kubadilisha maneno yangu na kunizulia uongo mimi, fa hadha as'alullah أن يوقفه لخصومته يوم لخصومته يوم القيامة. هي نمومة الله سبحانه وتعالى أن يزوله وأن يهم خصموه وأن يزوليه من يسمى القيامة. على أمة قتالة إشفال أبناني أبو الكريم وأن يمزوليه وونه نبي جنوات نوين جيني وأن يمزوليه وونه كما يكيوه كويلك أزوله بجريده نواه فوانا من يلو يسعوتي ولا فتوى إلي وتوقينا شيخ عبيد زيد يا هالي أمال لما تبكيش أنا محيزي jamani mmeona hatari sasa kwa maneno haya utamtukana Sheikh Ubengi. Eti Abdul Karim anasema watajiwizu wajibira tafijibala kikufu ila baladi kufu ila baladi kufu walaysa lahu dalilu ala dhalik ayuha alkadhab. Sasa kwa maneno haya uongo ndio tunalazimisha sisi tuseme kama unavyosema wewe, kwa sababu ujinga uliokuwa nao sisi hatuwezi kwenda kijinga jinga namna hiyo. Kutoka jamaji, si sababu kwamba wewe una elimu ya kila kitu. Kama vile ambavyo al-Madina tunatufanya sisi rijal, Madina haiwatakasi watu, kwa sababu Madina ni mji bora baada ya Maka kuliko miji yote duniani. Lakini kama unapokaa Madina sio kwa kwamba kwa Madina itakutakasa wewe utakuwa bora. La, ni amali. Na imani na itikadi ile kwa lazima, na dawa ile usimamia. Sasa kuna baadhi ya watu wanaona kwamba katika jamaji yule, nasikia shaka ile. Sasa yule maneno kifumbavu haya maneno ya kijinga. Hali maneno ya kijinga. Na namzulia Sheikh Ubedi. Na maneno aliyozungumza Sheikh Ubedi ni maneno ya kiilmu. Sema sasa kwamba haya maneno sio kweli. Mathalan, wewe uko hapa Moshi au uko Mbeya, umezungukwa na makafiri kila upande. Huwezi kutekeleza ibada yako, nguruwe wengi, washirikina wengi. Sala huwezi kutekeleza, mke wako hawezi kuvaa hijabu. Amekaliwa kooni namna hii. Lakini wakikia Moshi au Tanga kuna ndugu zako wa Ahli Sunna wanaishi kwa amani, kwa raha, na wewe una uwezo wa kutoka huko Mbeya kuja Tanga au kwenda Moshi. Kuna uwezo kwenda Maka au kwingine kwenye hijra. Kuna uwezo huo kutafuta mapambi, kutafuta tiketi na vitu gani na nini. Je, haifai wewe kutoka kule kwa makafiri kuja kwa Uislamu? Ama vile vile ni mji wa kafiri, tujalie ni mji wa kafiri. Yaani mfano Muislamu anaishi Ufaransa, ambapo Waislamu wamekatazwa wanawake wao wasivae hijabu, akaona ngoja nihame huko Faransa niende Uingereza, kwa sababu hana uwezo wa kutoka katika nchi zile kuhama sehemu nyingine. Ni haramu, ni makosa. Fa'tabiru ya ulil albab ma lakum kayfa tahkumun sa'a ma tahkumun. Kwa hiyo ni chuki, vijana wa mjini wamewezeshwa na chuki zimetiwa katika vifua vyao, wao wasema tu. Sasa mimi nimesema nishafungua mlango. Nazungumza kuhusu Ubedi bin Jabir al-Sheikh al-Mubajjal kwamba haya maneno mmemzulia. Na anasema yeye ni haya. Je, mnayo mingine? Kinyume na haya? Tuleteni. Hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana? Mna elimu yoyote mkatuletea? Au nazungumza kwa hawa ya nafsi? Lakini yote haya wanataka kuleta balbala katika safu ya masalafi hapa nchini. Yule kijana akamwambia maneno haya, akabaki azoa mazi hana kitu, kwa sababu ni mjinga. Sasa hapo hapo mimi nikamtajia maneno, nikamwambia ikiwa lile ni kosa la kifikhi alilofanya Sheikh Ubaid, maana kutoa fatwa hii ni kosa la kifikhi, si kosa la kiitikadi. Sheikh Yahya al-Hajuri ameingia kwenye makosa ya kiitikadi. Na yeye ni mwanadamu na anateleza, na wewe unaamini hivyo kwamba yeye ni bashar kiusingu wa yukhti, naambie kwamba ni maasum, aniambie sasa hivi kwamba Sheikh Yahya yeye hakosei. Alafu nikupe mifano ambayo yeye Sheikh Yahya amekosea na mingine ametaraja. Kama kutaraja, maana ya kutaraja ni nini? Si kwamba kakosea, huwezi kutaraja katika jambo uliyopatia. Nikampa mfano, nikamwambia unakumbuka maneno yaliyozungumzwa mbele yake, watu wakamwambia Sheikh, wakasema mbele ya Sheikh Yahya al-Hajuri, lau zawaduhu. Maneno mnayajua nini? Nitakakabilisha wenyewe maneno kwenye makala mnayosoma, lau zawaduhu la sara lahmuhu sunnatan wala kana amlifani. Kwa nini? Lawala kana ayatu lkitabi lbai. Eti mtu asimama pale mwanafunzi asoma dammaji mbele ya Shekhe Yahya al-Hajuri, amekaa kwenye kiti na wanafunzi si chini ya 1500 waafisi waandikiwa vitabu walichwa vitabu watu mbalimbali, amesimama pale anamsifia Shekhe Yahya. Leo kwamba Shekhe Yahya al-Hajuri kama atayayusha, maana mathalan tuchukua gesi tukamyayusha Shekhe Yahya atayayuka, ile nyama yake inayoyuka itakuwa ni sunna, na sehemu iliyobakia mifupa na nini si nini nywele, hivi itakuwa ni aya za Qurani. Kwamba Sheikh Yahya al-Hajuri ni kitabu na sunna. Kwanza maneno haya yana ghulu, hatujasikia hata kwenye kurasa, yana ghulu ya kumsifia Sheikh Yahya al-Hajuri, yeye ni mtu wa sunna, lakini maneno haya kuzungumza kwamba yeye kama atayeyusha basi sema yake itakuwa ni sunna, lakini kwa batia damu mifupa itakuwa ni Qur'ani. Kwanza maneno haya yana ghulu, pili yana ishara ya wazi wazi kuonyesha kwamba kuna itikadi ya kuumbwa Qur'ani, amefanya tajisiji Qur'ani kwamba kama vile ni kiwiliwili, na kusema Qur'ani makhluku ni kufru, lakini tujisema kwamba yeye amekufuru, wala tujisema huyo alisomea amekufuru, lakini maneno ya hatari. Isitoshe, maneno yamezungumzwa mbele yake, maneno haya ya kinyaa yako kinyume na mizani za salafi na dawa salafia. Abdul Hamid al-Hayuri akaja akayaandika maneno yake katika kitabu chake Al-Khiyanatu Ad-Da'awiyya, akayaweka pale. Kitabu hiki alikisoma Sheikh Yahya, akakipitia, kisha akaandika utangulizi wake na kukibariki kwamba kitofu na beti hizi zimo. Abdul Hamid aliziandika akizinukuu kutoka kwa Al-Hajuri mmoja, na yeye akaziandika kwenye kitabu chake, na Sheikh Yahya al-Hajuri akazipitia, kitabu kikatawanywa duniani watu wakaona kisoma, na katika mawaki za internet ikawa kitabu kipo, mpaka alipokuja huyo mmemsema huyo Al-Barmaki ndio akaja akasema hii ni batil, kwa sababu kadha wa kadha wa kadha, akalitaja kwenye makala yake ambayo makala moja mimi niko nayo nitawaonyesha juu juu ambayo ni hii hapa. Basi yeye alikuwa akimjibu akisema, tankilu lima fi khiyanati Abdul Hamid wa Sheikhihi al-Hajuri min al-Abatih katabahu Abdul Rahman ibn Ahmad al-Barmaki. Meelewa? Kwa hiyo akayataja maneno haya, kisha akampiga raddi Abdul Hamid na akasema kwamba hili ndani yake kuna ghulu, kisha akaweka ubeti huu وستعلم اذا جار الغبار افرض تحت فام حمار. ما هو ثمانيه انا اللي كل الله المستعان. فتعرفوا الفو يونا ما له حق يوندوشا اكتم هو بسبب اللي هو هذي ده هذي ده ولي مشاهير ومتوبيا على نيني لا انت وش لو هيز بناو من اللي في دي انا هو كتبينيشا كما سبب غير اللي فanya واو تراجع اكو بينيشا مبقى اللي واجب بينيشا. Hii ni sababu ya kwanza nimekutajia. Sababu ya pili nikamwambia Sheikh Yahya al-Hajuri anayekatuma kwa baadhi ya masahaba katika baadhi ya maneno yake, na hii limehitaji upambanuzi. Kwa mfano, anazungumza wazi Sheikh Yahya al-Hajuri katika maneno yake kwenye kitabu chake Ahkamu al-Jum'ah wa Bid'ahuha kwamba masahaba wameshiriki katika kumuua Uthman. Masahaba wameshiriki katika kumuua Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Haya maneno anayaandika kwa maandishi, nimetoa kopi hapa. Chapa ya kwanza, Barmati akampiga akamchapa katika hili Sheikh Yahya al-Hajuri, akamkosoa. Chapa iliyotokea sasa hivi mliokuwa na wenyewe ya Darul Ahmadi, Sheikh Yahya ameondosha maneno haya bila kusema chochote, kwamba hapa mimi nimekosea, kwa hiyo naondosha maneno haya. Mnaelewa? Isitafuteni kuchapa kama mtaona. Leteni Ahkamu al-Jum'ah zote kama mtaona maneno kama haya. Alafu mletewe chapa ya Ahmadi. Haya ni maneno namna yalivyo katika aliyosoma, kwamba masahaba hawakukingwa na makosa, na wao wanaingia katika makosa. Moja katika ushahidi huo, masahaba wameshiriki katika vita vya Jamal, vita vya Siffin, wamepigana Mali katika sehemu ya Quba, alikasimiana Zubeiri na baadhi ya Ansari kuhusiana na kutosheleza ardhi. Kisa cha Sharik bin Sahman na mke wa Hilali bin Umayya. Sharik bin Sahman alituhumiwa kwamba amezini na mke wa Hilali bin Umayya. Mtume sala sallam akafanya liani baina ya mke wa Hilali bin Umayya na mke wa Hilali bin Umayya na mke wake. Baada ya kujifungua yule mtoto akaonekana alifanya na Shariki ibn Sahma. Kwa hiyo hii inaonyesha kwamba namna masahaba pia wanapopotea. Kisa cha mtu yule mwanamke alizuhania, kisa cha yule punda ambaye alikuwa kisa cha himari yule alikuwa akinywa pombe, na Mtume sala sallam alipoamrisha apigwe, na Mtume sala sallam akasema kwamba huyu anampenda Allah na mtume wake. Kisa cha kustalifiana Umar na Abubakar mbele ya Mtume sala sallam akataja katika kuonyesha kwamba masahaba nao wanakosea. Na jambo lingine, wa musharakati baadhi sahaba fi katli amiri lmuminin Uthmana radiallahu anhu, na masahaba waliposhiriki baadhi ya masahaba katika kumuua Uthmani radiallahu anhu. Haya maneno yamezungumza Sheikh Yahya al-Hajuri. Alafu akajitetea akaharibu zaidi. Alipojitetea kwamba mimi nilikuwa nafanya bahthi tu, na maneno haya aliyazungumza Ibn Kathir katika Al-Bidaya wa Nihaya, na vile vile Imam Ibn Sa'd katika Tabaqat, akazidi kuharibu, kwa sababu wao hawakusema hivyo. Akazidi kuharibu fadada bila banda au binda kul mashida, akazidisha katika ule udongo, akazidisha maji zaidi ukaorojeka. Farada ayukailaha faawaraha, alitaka kumtia wanja akamtia songo akamtoa walicho, alitaka kutengeneza akaharibu. Au atuhifadhi sisi na nini? Na uhifadhi na yeye, lakini hakukaraja katika hili, akatiwa mautifu hiyo ili akawa jitetea, na hali ya kuwa si kweli, na kwenye kitabu chake hakutanabaisha hilo. Kaondoshe tu maneno, nitafuteni maneno haya hamtayaona. Nikamwambia hivyo sasa, ikiwa makosa na haya ni makosa, kwa sababu katika masahaba anasema kwamba katika walioshiriki ni Muhammad ibn Abi Bakr katika masahaba, na hali ya kuwa wanachuoni wote wanathibitisha, wanachuoni wa Ahlusunnah wal Jamaa wanasema Muhammad ibn Abi Bakr si sahaba, na hakuna sahaba aliyeshiriki katika hilo. Nitawasomea maneno ya Ibn Taymiyyah na wengineo katika wanachuoni, lakini tuanze huyu Muhammad ibn Abi Bakr. Muhammad ibn Abi Bakr mama yake ni Asma bint Umais. Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu alimuoa baada ya mume wake Ja'far kufariki. Alipofariki Ja'far al-Tayyar, sahaba Abu Bakr al-Siddiq akamuoa Asma bint Umais. Wakati watu wanaelekea haji, hajjatul wadaa, watu wamefika mahali, Asma bint Umais njiani anajifungua Muhammad bin Abi Bakr. Watu wakaenda Makka wakafanya haji, na kuna mambo yamezungumzwa kuhusu Asma, na Mtume alieleza kuhusiana masala haji yake. Wakamaliza haji wakarudi. Si muda mrefu Mtume sallallahu alaihi wasallam akafariki. Hakuchukua muda mrefu Mtume sallallahu alaihi wasallam akafariki, hakupita siku 100. Wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam anafariki, Muhammad bin Abi Bakr ni kichanga, kina miezi mitatu sijui. Hakuwahi kumwona Mtume wala hakupenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sahaba wa vipi huyo? Kama ni huyu sahaba wa vipi huyo? Sasa mtizee maneno ya Sheikh Islam bin Taymiyyah. Msiondoke. Maana ukizungumza maneno hayo utasema, maana kizungumza kina Sheikh Ubaid kina nani? kawaida tu kwa vijana. Tukana tu, sema tu. Lakini maneno kama haya ukiyazungumza, uyakosoe kihaki kabisa kwa shekhe Rabiu Yahya. Basi wewe umtukana shekhe Yahya, waitukana madhhabi ya Damaji, na wewe unapiga vita dawa salafia. Maneno haya ni kiashiria mizani hizi mmezitoa wapi kwa mashekhe wengine halali. Kwa shekhe Yahya haramu. Na yeye anapofia kweli katika hili, hajapatia. Na yeye yusibu wa yukti. Na ilikuwa kitatupendi. Maneno haya yatangazwe kwa watu wayajue. Lakini kama tunazimisha lazima tuseme. Tuseme sasa. Sisi tunaponyamaza, si mkono kama tunanyamaza kwa sababu ya hatufahamu. Yale tusiyafahamu tunanyamazia. Lakini yale tunayojua, sisi tunanyamaza kwa hikma na kwa nasaha za wanazuoni wetu. Katika maneno, niko kuna maneno mazuri yanayozungumza Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah. Nitawasomea baadaye inshallah ili niokoe muda. Lakini chukueni kwamba Muhammad bin Abi Bakr si sahaba. Na kadhalika hakuna sahaba yoyote aliyeshiriki katika hili, na haya ni maneno ya Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah ameyazungumza katika Minhaj, Minhaj Sunna. Sasa kuna mambo mengi sana. Hivi. Tuachie. Nitakuja sema nitasoma mara nyingine nitakapokuwa nimeyapata maneno haya, lakini liko nayo. Ah, anga nialeta kwa haraka kabisa. Haya, hivi ni mtemia na kusema jamaa. Katika Minhaj Sunna. Anasema Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah katika Minhaj Sunna juzu ya 4 ukurasa wa 323. إن خيار المسلمين لم يدخل واحد منهم في دم عثمان ولا قتل ولا أمر بقتله وإنما قتله طائفة من المفسدين في الأرض من أوباش القبائل وأهل الفتن من الآن يا شيخ الإسلام بن تيمية سبع ولو تدورك لك وإسلام حقو إنجيل يتم ينظر معه كتك هو سدام عثمان hakupigana kuwa, hakuna yote aliyeua, wala yote aliamrisha au wao. Waliomuua Uthman ni kikundi cha watu mafisadi katika ardhi, watu duni katika makabila, na ni watu wa fitna. Tumeelewana? Haya ni maneno ya Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Kadhalika Ibn Abi al-'Izz al-Hanafi anasema hivi حتىك قبل ابن عزلة ابن عزلة الحنفي على سمة ابن العربي حتىك العواصم من القواسم أخرى سوية ثلاثين سيسة فهذا أشبه ما روي في بابي في البابي وبه يتبين وأصل المسألة سلوك سبيل الحق أن أحدا من الصحابة لم يسعى عليه ولا لم يسعى إليه عليه ولا قعد عنه ولا استنصر ما غلب ألف أو أربعة آلاف غرباء 20,000 بلديين أو أكثر من ذلك. ويقول والذي ينقل من ذلك أن عثمان مظلوم محجوج بغير حجة وأن الصحابة براء من دمه بأجمعهم. أنا سمع قال لي تبوشاك العواصم من القواسم نهيري من فرانا نهيري لكوشيو قد تبلغوه بلغوه نهيري لبينيه كما حقي كما حقونا يويوتي كانت الصحابة أن يكون نبيه katika hili katika kuwa Uthman wala aliyekaa bila ya kumtetea Uthman akaendelea kwa kumsema ndio akafikia kusema dalili ambayo inachukuliwa katika hayo ni kwamba Uthman amedhulumiwa na ametolewa hujja kati na kusomeshwa hujja ni watu wametoa maneno bila ya hujja na masahaba wote wametakatika na damu yake hakuna aliyemuua Uthman katika masahaba yoyote na Muhammad bin Abi Bakr حقوه هذا الذي من وقت متولى طلب الفريق وليس صحابه العراق يا سبيدي فاما التمييز فظاهر كلامهم اشتراطه كما هو موجود في كلام يحيى بن معين وابي زرع وابي حاتم وابي داود وابن عبد البر وغيرهم وهم جماعه اتى بهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم اطفال فحنتهم او مسح وجوههم او كفن في اضواهم فلم يسكتوا لهم صحبه البنطالي محمد بن أبي بكر أكتاجه كما كوشيانا ما يلزل في مسألة الحديث كما واتو كما هاوى لكتك مطالو ولي واتو ولكوك لفوك مطولة صلى الله عليه وسلم وفي جدت في الشامة لفوك مطولة صلى الله عليه وسلم مطولة صلى الله عليه وسلم akawasugua ile meno yao ima kwa tende au kwa kuatilia mate au akapangusa nyuso zao au yazimia mate katika nyuso zao katika vinywa vyao, lakini haukuthibiti kwa wao usahaba. Kadhalika hayo yameelezwa na wanachuoni wengine mbalimbali wa Kiislamu kusema kwamba huyu Muhammad bin Abi Bakr hakuwa sahaba, bali wengine wanathibitisha kwamba pia yeye pamoja na kwamba si sahaba hakushiriki kumuua Uthman. Aliingia ili amuue Uthman, alipomkuta Uthman akamshika ndevu zake. Uthman akamwambia, unazishika ndevu ambazo baba yako alikuwa akiziheshimu? Akaona haya yule bwana yule Muhammad, akaondoka akarudi zake. Wakati watu wengine wakamuua. Sasa hili ni kosa nalo. Yingine kusema dhahiratul irja kwamba murji'a au itikadi ya irja ilidhihiri katika zama za masahaba, ili nalo limeelezwa marefu. Anajaribu kujitetea pia katika hili Sheikh Yahya rahimahullah, lakini pia hatusaidie kitu maelezo yake ya kutumia na vile unavyo hakiki wa wachuoni wa haki. Vile vile nikamtajia kadhia haya maneno yaliyozungumzwa kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amekosea katika wasaili da'wa, kipengele hiki si sawasawa, si katika wasaili da'wa. Muda umekwenda sana, sasa tukasonga bado. Kwa hiyo nikamwambia Sheikh Yahya amekosea, haya ni mambo ya kiitikadi. Je, wewe unajibu nini? Ah, mimi sina la kujibu. Lakini tulipoondoka pale simu Dar es Salaam. Damani. Bwana Sidi Abu Fadhili amtukana Sheikh Yahya, asema ana makosa ya kiitikadi. Ana makosa katika akida. Naam anayo. Na mengine ndio haya niliyataja. Yajibuni. Lakini sisi tulikuwa tunashukuliaje makosa wanaotelezwa na wasomi wetu? Tulikuwa tunashukulia vipi? Ndio tunawatoa katika safu au ni zanda kujua kama hii ni zanda tuali? Sasa Sheikh Ubaidi mamtia makosa katika jambo ambalo limeelezwa na maizbi, yeye mwenyewe anatoa ushahidi wa maneno ya kuyameka wazi na asema ikiwa imethibiti mimi nimesema tofauti ninavyosema sasa hivi, basi hilo ni kosa na mimi namuomba msamaha Allah. Bado mwanganyiza tu kapotea. Haya anayotaji ya kususheta ya alhajuri anayokosea, ambayo mingine kayaondosha bila kusema chochote. Bado mwangalie, waje kosea. Mna nini? Ndio pale tukapata mawazo na fikra ya kuonyesha kwamba hawa watakuwa kusanya wale watu wote wote kwenye kafu moja wa watupi ile mali. Watu wote masala kuwafanya Sheikh ya Sheikh Yahya alhajuri peke yake. Na hii ni khata. Na ndio maana tulikarimu kwenye fikra hii. Hapa tutamuuliza Sheikh Yahya tu kuhusu taasisi na kuhusu aliyetawakafu kuhusu Hizbi wa Abdurrahman al-Adam. Huwa ndio uhizbia. Huwa anayofanya ndio uhizbia biainihi. Hizbiyatun biainiha. Kama hakuna uhizbi kama huo, basi hakuna uhizbi mwingine. Huu uhizbi huu wa kusema kiheretu fulani, kuna maneno yaliyoanza Ibn Taymiyyah hayo katika majumuu fatawa. Watu wamtengeneza shekhe, yuwaluna alaihi wa yatabarrauna alaihi. Watu wakawa wamemwekea shekhe fulani, huyo huyo ndiye kawa watu watapatana kuhusu shekhe huyo na watagombana kuhusu shekhe huyo. Huo ndio uhizbi. Sio mgeleo uhizbia. Sasa vijana wanaotoka Damaji, ndugu zetu, vijana wetu ambao wengine tumewasomesha, wanakwenda kusoma kule ili wakasome elimu kwa tulipe fitna hizi. Na kupeni jingine. Sheikh Ubaidi ameshacha kazo cha kazo hafai. Nikamuuliza ile kijana, wasema Sheikh Ubaidi anajulisha intisabati. Umeisoma fatwa yake vizuri? Hasijasoma. Umeisoma aliyozungumza Sheikh Ibn Baz kuhusu masala ya intisabati? Umeisoma? Mimi nimehudhuria darasa ya Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad nikiwa hadhir na masikio yangu yakiwa yako hadhir na masikio haya kwenye darasa ya Sunan Abi Daud. Na imerekodiwa na tuko nazo rekodi zake. Anaulizwa kuhusu intikhabati inaendelea wapi Indonesia, anaulizwa kuhusiana na intikhabati, anatoa ufafanuzi kama alivyotoa Ibn Baz, kama alivyotoa Sheikh Ubaid. Sisi kwa mtazamo wetu tunakwenda kwa msimamo wa Sheikh Ubaid na Sheikh Mukbil na wengineo katika mashaikh kwamba haya mambo ni fitna, watu wajiepushe nayo. Lakini maulama wetu baadhi yao wanazungumza katika kuangalia mafasi na maswali. Ikiwa huyu anayetaka kuingia madarakani ni mtu kafir, معاند للإسلام منك نتيجة ذلك الإسلام نتغيية تبقواك هو دوي لما أبو بأوم لما نجيني هو يتدوك على كلامة داشي نتبويني هو إذا نفتو تبقى مصفى سلبي نسيجة تدفني خلالة سيجي نتبوى بسنا ممنجيني وكفتوى نجيني تو فسمونا ابن باز هيك حزبي مونا ابن محسن العباد هيك حزبي فسأبو يفتوى هيو كفتي هي مونا هي لو ذوبوه هي مونا يساوي akanyamaza hilo pia na mingine aliyotaja si Ubedi anatahadharisha Dammaji. Sasa masala ya Sheikh Ubedi kuwatahadharisha watu na Dammaji ni kweli, katahadharisha watu wasiende kusoma Dammaji, lakini maneno hayo pia kayazungumza Sheikh Rabii, maneno haya kayazungumza Sheikh Muhammad Hadi Madkhali. Nitawasomea hapa na mimi niingize katika orodha hiyo kwamba katahadharisha watu wasiende Dammaji kwa sababu nimesoma fatwa ya washehe hao. كذلك ولزم كما شيخ عبيدي انا متقال شيخ رامي شيخ يحيى الحجوري لكن هو سامي كما شيخ يحيى الحجوري لو انا كنت واك له ولا متقال شيخ عبيدي لما نجدان الامام شيخ عبيدي لما متقال شيخ يحيى الحجوري وكيتزاما وتفوتيش لما نرى انا يزنقمزا شيخ ربيع بن هادي المدخل ما نرى من جنة نجسكي سيواني كما نفسي يانغو الى رجيوما كيتامسا من كما هاي kwa sababu zingine watu wa fitna wakayachukua wakayafanya kuwa ni mwimbo dhidi ya Sheikh Yahya, lakini yamesemwa na yapo na mimi nayasema sasa hivi. Sheikh Ubedi alitamtuhumu Sheikh Yahya al-Hajuri kwamba ni safihi, alimtuhumu kwamba Sheikh Yahya al-Hajuri ni safihi, akamwambia hivi na watu wamuondoe kwenye kile kiti, ataharibu markazi hii. Markazi hii imeasisiwa juu ya sunna, anaharibu. Na Sheikh Rabii anasema mambo yafuatayo: Yahya al-Hajur safih haddadi khabith la baraka Allah fihi. Kweli maneno hayo, maneno haya nitakumjibu kujibu huko nyuma baada ya kuwa nimeyapata, nitakuyatoa kumuonyesha yule kijana Abu Rabii kwamba na hili nijaribu kumfasara. Tutakajaribu kumfasara, mimi sikishinda kumjibu kwa sababu yako maneno ambayo tayari nishazungumza na wanawachuoni ambao ni jeruhu mufassal kwa Sheikh Yahya. Kama mtu akijeruhiwa jeruhi ambayo ni mufassal, imetolewa maelezo, imebainishwa, hakuna namna nyingine ya kuweza kumtetea ila taraja. Sasa na hii nayo naweza kusema hivi, ni ile jeruhi iliyotoka kwa hamiru liwa'il jahi wa ta'dili, ambaye Sheikh Mukbil anasema Sheikh Rabii akisema mtu fulani hizbi itakubainikia tu kwamba huyu ni hizbi. Sasa yeye anathubutu kusema kwamba huyu Yahya al-Hajuri ni safihi. Mimi na nukuu, msije mkapeleka maneno kinyume. Ndio maana nikasema mitambo irekodi vizuri. Sheikh Rabii anasema hivi, huyu ni safihi, tena ni haddadi. Nini maana ya haddadi? Haddadi ni kama ni mfuasi wa Mahmud al-Haddad. Hao wana misimamo yao nitakuja kuitaja. Naona mke kama wameruhusu kwenda kanisani misimamo ya Haddadia. Namna walivyo na Sheikh Rabii namna anavyokuwa akizungumza kuhusu Haddadia. Mmoja katika maneno yake alikuwa akizungumza, asema hawa wana tabia Haddadia ya kuwaporomosha wana watu wote na kumlegea Mahmud al-Haddad. Moja hiyo. Pili, wanamfanyia ghulu Mahmud al-Haddad na kumwona wana watu wote mkubwa. Kuliko wana wachuoni wote mpaka hivi Al-Hafidh Ibn Hajar. Na leo tunaambiwa Imam Sheikh Yahya al-Hajuri ni Imam Thaqalayn. Na maneno yanazungumza mbele yake. Na yeye hasemi kitu kwamba wa Sheikhuna al-Hajuri Imam Thaqalayn fi al-Yamani. Huyu Sheikh al-Hajuri ndio Imam wa majini na watu Yemen. Majini na watu. Si hulu. Leo watu wanasikia kuwanyanyua kina Abu Amri Al-Kiadu Karim al-Hajuri wakawaja vitasavu na kina Sheikh al-Fuzani na mingineo na alikuwa vijana wadogo. Hawa ni kama katika tunapozungumza maulama, hawa usiwataje taajab. Kuwa na adabu, usiwataje hawa mbele ya maulama. Mimi nazungumza kwa faraha, usiwataje hawa mbele ya maulama. Hawa bado. Sasa mimi naona jua ya ajabu ya wanafunzi na watu wengineo, awamu nnas, wanafanya jura juu ya maulama. Wallahi, hadha suu adab. هذا سوء أدب مع العلماء. هنا أدب شافوا وأنا شوين وكبروا مش أنا شوين لازم أنا شوين ويتو وهيتودي ولينري نقبل أنا بقصة بس تسمى هنا تلعب تشكيل لكن تسمعني عندي مزاجه كذي وكبروا مش أنا كوتيكار أنا شوين هوا نكيم من الدعوة السلفية فلو أنا من يلي أغمار دمنا كان كما كان كم يا مهلا أيها الأغمار تركبوني نيني بجانا ودوكو بادو أم دي فهمي فهو نتجانا عندك تتكلم من الياكي أم توسي شبه ربيد الجابي بادي هو حسد أم تمن أنت لكن نيني من سينجي أم باولا ينغلايا هو بجانا فتن تكوبيني خبالي نيني شبه نبيل علي قطوانا فاها إلا نيني ويسوما كل مانزو na kuonekana kwamba hakubaliani na msimamo na jitihadi aliyotosha na Yahya al-Hayuri dhidi ya Abdurrahman al-Adawi. Na wale wanafunzi wanatakadam maji wakienda kwa Sheikh Nabii wakifika kwake, anawaambia maneno ya sawasawa kwamba acheni fitna hii, hii ni fitna. Wale ndugu zenu Ahli Sunna wale si mahijri, jamadhani Sheikh Yahya anahesabu kwamba ile Sheikh Yahya Sheikh Nabii anawafanyia fitna wanafunzi wake. Kwa hiyo anasema mtu anaondoka kwetu hapa yuko sawa sawa. Akirudi kwa Sheikh Rabia anakuwa ni maftuni. Tulieni hapo hapo. Siku moja katika marka ya Damaj. Kwa sauti niko naye. Sauti niko naye hapa. Dada yeye yuko amesikia maneno haya. Niko naye wala usibishi. Maneno yanazungumzwa na wanafunzi, siji wanafunzi. Vilivyokosa adabu mbele ya Sheikh Yahya al-Hayuri. Anatukanwa Sheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali. Sio jarhi. Kwa maana anajeruhiwa kwa sababu kakosea swala fulani na iko sawa ili arudi. La. Atukanwa mbele ya Sheikh Yahya al-Hayuri amekaa kwenye kiti cha Sheikh Mukbil. Alimrizi kiti kile. Anatukanwa Sheikh Rabi' al-Madkhali na Sheikh Yahya al-Hayuri anasikiza kisha anamwambia hizi ni nasaha. Na saa hizi ni kwa Sheikh Rabi'. Yeye ni mtu ambaye pia atakunasihiwa, mimi atakunasihiwa na mwingine yote ananasihiwa. Eti matusi yale anayabariki kwa jina la nasaha. Yule msemaji hadahu Allah subhanahu wa ta'ala. Hawapo na jua ya ajabu kabisa. Anasema anaita nusu al-badi' li Sheikh Rabi'. Katika sauti yake ambayo mimi niko nayo hapa kwenye kompyuta sasa hivi. Nikisema ni mpaka saa sita basi mimi nitazionyesha hizo. Kwa sauti. Yule msemaji mshahidi anasema, ya murad al-bayn qad 'azza al-liqa' wa ra'ayna al-wasla sa'ada al-multaqa. Ya murad al-bayn qad 'azza al-liqa' wa ra'ayna al-wasla sa'ada al-multaqa. Kam daqatna al-baba illa annana ma wajadna al-baba illa mughlaqa. قد أجبنا من ربيع زهره في ذبول أوشقت أن تزهق. قد أجبنا من ربيع زهره في ذبول أوشقت أن تزهق. وأجبنا من ربيع مثلا منه مكر بارد قد أزهق. وأجبنا من ربيع مثلا منه مكر بارد قد أرفق. ما إرصاد بحر من أذى وبإجاب يثير الفرق. Angeelewa. Semeni tuwatafsirie. Angeelewa. Semeni tuwatafsirie. Kisawa shikiza, Angeelewa. Maneno haya, huyu kijana aliyazungumza anasema, ya ghuraba al-bayn, kunguru mwenye nuksi we. Nani huyo? Sheikh Rabi'. Ya ghuraba al-bayn, kunguru mwenye nuksi wewe. Kufamu katika wale ya kiarabu ghurabu albaini. Wanasema kullu ghurabu yutashaamu bihi. Ni kunguru yoyote yule ambaye watu wanaona ni nukti kama vile bundi. Bundi wewe. Mielewa. Sasa mianza kuelewa kidogo. Kada hanza lika. Makutano yamekuwa magumu. Hatuwezi tena kukutana sisi na wewe. Waraaina alwasla baada almurtaqa. Na tumeona ule muungano umekuwa ni mgumu kabisa kuukandia. Hatuwezi kuungana tena. Mambo yameshakuwa magumu. Aliona nani huyo? Msishangae kwanza, sisi bana hii taasisi wangu قد عز اللقاء ورأينا الوصل صعب المرتقى. ذو هاي أنا عندي شيخ العزيز شو سيسي كم تقنا الباب ما رنقاتي سيسمو قنقا ملانقو إلا أننا ما وجدنا الباب إلا مغلقا marangapi tumefunga mlango isipokuwa hatukukuta mlango wako ile umefungwa. Kila sababu jaribu kukuita katika hasi tunaona pia makufuri kabisa utaki kada qad ajibna min rabi'in zahruhu fi bubul. Tumeshamuona, tumemshangaa rabii ambaye sababu rabii ni kile kipindi cha baridi baridi ambacho mimea inaota vizuri, maua yanatoka. Sasa sisi tumeona, tumeshangaa huyu rabii huyu ambaye maua yake yamekauka, au shaka antuzhaka antazhaka, yanakaribia kuanguka, amekwisha kabisa rabii, hana kitu rabii, rabii amekwisha, hana kitu, ayashakauka sasa, hayuko tena, si yule. Waajibna min rabiin masana minhu, na tumemshangaa rabii huyu ambaye imetupata kutoka kwake yeye makrum baridu, vitimbi vya baridi vya chini chini, atufanyie makili vitimbi vya chini chini, kadi urkika vilivyoambatanisha, yani vitimbi hivi vimefuatana, atufanyia hila sisi na chokochoko. Rabii huyu rabii huyu, maneno yanazungumza na wanafunzi mbele ya sheria ya hajui ma irsalin biharrim min adha wa biijabin yuthiru suraqa. نسأل الله العافية والسلامة. مين يقول شو تنزل وطن ستيما ينو كما هايا لكن نبيدي جيسي تسيما. الشيخ محمد بن هادي المدخلي قال لكم يسكي من النهاية الشيخ محمد بهذه يدعو بل يكون سفرين ولم فهم ما يكون مغني من كواكي نسألك لو مسكي سواكي فالي كينجين من كواكي فالي. الشيخ محمد بن هادي المدخلي وكثوما كتك القطبية هي الفتنة فعارفوها كتابو كيري أما الشيخ مقبل إلى الإنجليا وكتابو مشيخ ونكتبية ابن باز يمن كوليوة كتابو فتوى ذاتي أنا ونسيه ميكاليو يكفيني أنا ونسيه واتو واتي فتنة ورولي كما علماء كتابو علماء ومدينة أنا وتالي كتابو محمد بن هادي المدخلي. كتابو الشيخ محمد الذي كتابو من الوهاية لكيبين هذي لبال بالا إلى وليتو كتابو هكو دمان أكسيما usiku wa tarehe 3 mwezi wa Rajab 1432 na sauti yake mimi niko nayo hapa ndani. Aliulizwa kuhusu Yahya al-Hajuri na yale ambayo yanatoka kutoka kwake, maneno anayozungumza Sheikh Yahya. Sheikh Muhammad bin Hadi al-Madkhali akasema huwa ashaddu min Salih al-Harbi, huyu ni zaidi ya Salih al-Harbi. Lakini Salih al-Harbi alitoka katika njia sawa sawa akafuata manhaji Haddadia. Akawa anawatukana wanaochuoni wa sunna, akikhalifiana na mtu tukana tu. Sheikh Rabii akasimama dhidi yake, akampiga, akaporomoka Salih al-Harbi kama alivyopiga mwingineo. Fajazahu Allahu anna khaira jaza. Wa marratan qala min akasema huwa mithlu Salih al-Harbi, huyu Yahya al-Hajuri ni mfano wa Salih al-Harbi. Kisha Muhammad Hadi akasema maneno alima ya pili. شيخ محمد يسمى نحن سكتنا من 3 سنين ما نتكلم. شئت من يماذا من يسمتات وتزغمدي. نعم هذا الرجل رجل سفيه. انتوا انقاتوا من يسمى. قال يا شيخ نبيه هو يمتوتاته. شيخ عبيد شيخ نبينا هو. هو يمتو سفيه. رجل سيء. يمتو الواب لا يقرأ عنده. مستوى بواكي. ولا يتالف ولا امتكاب واكي. ولا تذهب إلى دماج. ولا مسجد دماج. فالذهاب هناك يعلم كنوز. حتى وشحد. Ukienda huko utawafundisha nini kutukana. Kuwabadilisha. Faqala lahu sa'il, "Nashru hadha?" Yule muulizaji akamwambia, "Fiyatawani haya?" Faqala Sheikh Muhammad, "Unshuru anni hadha fal haqq wadih." Yatazayyana zani haya, kutoka kwangu haki iko wazi. Tumefahamu? Mpaka mwisho maneno yake. Sasa Sheikh Rabi, Sheikh Muhammad, Sheikh Yahya al-Hajuri aliposikia maneno haya, mimi muhadhara nilisikia siku ya pili. Maneno leo katika internet siku ya pili yake. Yeye kasema muhadhara leo tukasikia kwa madamaji kuna muhadhara anazungumza Sheikh Muhammad haya. Sisi siku ya pili yake tukaupata ile muhadhara baada ya Maghrib tukaupata. Ha? Akazungumza sasa. Anamrudi Sheikh Muhammad, Allahu al-musta'an. Allahu al-musta'an. Sifa ile mzee Sheikh Yahya. akazungumza maneno mengi. Afala Allahu iyyakum. Vipi Sheikh Muhammad na kama vile ongelea nini Muhammad wewe nani bwana? Anyway, if kimsi kama kidude hivi na maneno mengine ya kumkejeli. Tayib, Sheikh Muhammad angalieni habari sasa, tupige maneno salafi kwa salafi, lakini sahihi mtajua wenyewe. Sheikh Muhammad alipoulizwa kuhusiana maneno ya Shakrabi, Sheikh Yahya al-Hajuri yakasema ma bainana wa bainahu shay'un, mimi na Sheikh Yahya al-Hajuri hapana kitu chochote kati yetu. Wa bainana wa bainahu alladhi sami'tum, baina yangu mimi na yeye na baina yake yeye ni hayo mliyosikia. Ma baini wa bainahu ay khusuna, baina yangu mimi na baina yake yeye hakuna ugomvi wowote. Lakin zadat waqi'atuhu fi ulama'i sunna huwa wa talabatuhu, lakini matusi yake dhidi ya maulamaa wa sunna yamezidi matusi yake dhidi ya maulamaa wa sunna, yeye na wanafunzi wake. Watajawaza alhad, na amepituka mipaka. Wama salima minhu ahad, hakusalimika yoyote. Walam yaqa baini wa bainahu ay shay, hapakuingia baina yangu mimi na yeye kitu chochote. La fi irdhin wala fi mal, si katika mambo ya heshima wala katika mali. Hata atakalla mpaka katika mimi niseme. Fasu'itu anhu وقلت مما نمولذ ان كما هو سفيه وماذا تذهبون الى دمج يلني سفيه ولين منقول دمج تتعلمون عنده السفه نصوم من هذه يقوم كيف السفه وهو كالشيخ فالي او اشد لا يلني سفه ولا شيخ فالي او زيد ثلاث كلمات قلتها انا تماما لما سالني ما تاتي من يسمعني والادله قائمه عليها لمنينه na dalili zimesimama juu yake katika hayo. Kwa nini? Yusabbu ulamaa sunna ruusu da'wati salafiyya fi majlisihi bil qasaid, wanatukana wanawachuoni wa sunna viongozi wa da'wa salafiyya katika majlisi yake kwa kasida. Wa huwa yuthni ala haulai sababin, na yeye anawasifia hawa wenye kutukana. Fanahnu na'udhu billahi min alhawli ba'da althawr wa nas'alu Allah jalla wa ala assalama wal afiyah. Tamuomba Allah subhanahu wa ta'ala kurudi nyuma na kupungua baada ya kuzidi, baada ya kusonga mbele tutarudi nyuma. Tamuomba Allah tuhifadhi na hili, na tamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuhifadhi na tupe salama na afya. Mahdi Dammaj futiha litaalimi sunna, asema Sheikh Muhammad hii Mahdi ya Dammaj ilifunguliwa na Sheikh Muqbil ili kuwafundisha watu sunna, la lisabdi ulamai sunna, na si kwa ajili ya kuwatukana wanaochuoni wa sunna. ومشايخ السنة لمشايخ السنة وشتمهم والواقية فيهم والآن تحول إلى هذا تكالى مشايخ لك وكبيه إذ سفى دماجي لجيوك يقويه حاوث لو تلعونا في نفسنا جمع وكنا أبو ربيه محمد عبد الرحمن جنا حسن يوغنزا لنان وكبلات كنا بالكريم دهارة نولا كشبوكي منين ما تعطوا ذي يا رسول دماجي لجيوك يقويه الشيخ محمد لزمع النهاية. Na sisi tunaona, sisi tunaona kwa vijana wetu waliokwenda huko wakarudi kina mali, tunaona hata kama ajitichapisha nyuma ya kuta ajitokeze aseme wazi, kwa sababu taasisi tuna neno lipo mmelificha. Na kama taasisi jibuni ni maswali matatu mliouliza. Asema alqasaid tulqa fi sadd mashaikh as-sunna alam as-sunna madha yuqalu fi hadha اذا كان هذا ما هو سفه فلا ادري ما هو سفه. قصيده تتنجنزوا تتولوا كذا وكتبنا مشايخ والسنه viongozi wa sunna tuseme nini kuhusu hili ikiwa huu si upumbavu basi mimi sijui upumbavu mwingine. فنحن نسال الله العلي والسلام وليقول ما قالوا ما قالوا وليقول ما شاء فلا يضرنا ذلك. Sheikh Muhammad yasema na waseme watakoyasema, waseme watakalo, sisi hilo halitukuzuru. Na sisi tuwaambie hivyo hivyo kina Shigozi wakina Abu Hashim kina Abdul Bari wakina Abu Waqas Abdul Karim Ame Mwanja na vingine wote na korokoro nyingine, semeni mnayotaka au pelekeni Dambaj, Sheikh Yahya, Sheikh Abdul Karim, Sheikh Abdul Hamid na wengine, kulu faliyakulu mashau na wasuli watukua matakavu, lakini lafala ya kuru na zani hilo hito tuduru sisi, hilo halito tuduru sisi. Wanahalu maamuruna bi anna kula bil haq, sisi tumeamrisha tuseme haq wa anna takallama bi kalimati haq na tuseme maneno ya haki, ghadiba man ghadib wa radiya man radi. Hata ghadibika atakayeghadibika aridhia atakayeridhia. Walaisa baini kama qultu lakum wa baina Sheikh Yahya ay khusumatin musbaqa, baina yangu mimi na Sheikh Yahya hakuna ugomvi wote ulitangulia abadan. Walakin lamma intaha ila hadha alhad, lakini alipofikia kiwango hiki, walakin lamma intaha ila hadha alhad, lakini walipofikia kwenye kiwango hiki, la khaufan, asema nendelea maneno yake, asema alipofikia kiwango hiki, kultu billadhi a'taqiduhu wa adinu Allah jalla wa ala bihi, nikasema hali inayotakidi ambayo mimi nitamwabudu Allah na nitakuwa niko tayari mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuyathibitisha maneno haya, wa ala kulli hal la nazidu ala hadha alladhi dhakartu, kwa hiyo yote mimi sitaongeza zaidi hayo niliyosema. Wasualu kad kathura anhu, na maswali yamekithiri kuhusu yeye. Wa ana aquluhu al'an wa a'lamu annahu yusajjal wa yusajjal li'annahu qad ja'uni fi masjidi fi al-madina wa qultu lahum hadha al-kalam sahihun wa lastu billadhi taharra. Asema mimi ninasema hivi sasa na najua yanarekodiwa, mimi najua kwamba yanarekodiwa hapa kule najua yanarekodiwa, wa yusajjal na yarekodiwe. Lakini wao wamenijilia mimi katika msikiti wangu Madina, nikawaambia haya niliyosema, nikawaambia maneno haya ni sawa sawa na mimi sikwepi. Wa amma al-ghuluu fahaddith anhu wala haj. Ama ghuluu ya wanafunzi wake, simulia wala usipotezane. Ghuluu ni nyingi. Imamu Thaqalayni, mwingine anasema kwamba ni Imamu Thaqalayni, imamu wa madini na watu. Mwingine akasema law musihat maluhu ila madri mata ma au haqa. Mmoja sema lao kwamba mimi nitavipanguza viatu, kazi yangu kwa dada mbali ni kupanguza viatu vya Sheikh Yahya, makubazi nitayapanguza. Basi tukutembee kazi yangu. Kazi yangu hiyo miaka yote. Mimi kazi yangu sio kile bali kupanguza viatu na vile basi. Lakini bado nitakuwa sija mtetele viatu. Wa khudh min hadha al-kalam alladhi tatakallamu lahu al-masali. Sheikh Muhammad yasema, chukua mfano maneno haya ambayo masikio yanasikia kinyaa kusikiliza. Mara wala udawabuhu na sara la amuhu sunna wala kana ayati kitabi lbaqi ila gairi thali. Mara nasema maneno haya na mingineyo. Wala ajib, Sheikh Muhammad anasema, la ajabu annahum yaqulun, kwamba wao wanasema innakum tasmauna min alwusha, nyinyi mnawasikiza wambea, nahnu samina hadha musajjala, sisi tumeyasikia haya yakirekodiwa. Ewe ame fahamu, haya sisi tumeyasikia kwa kurekodiwa. Sio nasema hivi kwamba mimi nasikiliza tu kwa barabati, siko nani. Maneno yamerekodiwa kwa sauti ya Sheikh Yahya al-Hayuri, tasikiliza kutoka katika al-Wahyain. Tasikiliza wenyewe, maneno yameandikwa na Abdul Hamid al-Hayuri kwenye kitabu chake. Sauti niko nayo Sheikh Yahya hapa. Si sauti ya mtu wa barabati. Tumesikia maneno haya musajjala. Haya ni Sheikh Muhammad na mimi nimesikia na niko nayo hapa. Kwa sababu nyinyi mwasikiliza wambea, asema sisi tumeyasikiliza maneno haya yamerekodiwa, bi sauti haulai ni mutakallimin, kwa sauti za hawa wanaozungumza. Wa qara'nahu fi ba'd al-kutub allati tubi'at, na tumeyasoma katika baadhi ya vitabu vilivyochapishwa. Wa khususan hadha al-kitab alladhi katabahu al-Hajuri Abd al-Hamid fi al-Qiyamah al-Da'awiyya, hadha al-qasaid mawjuda fi. Asema hata hadha hiki kitabu alichokiandika huyu al-Hajuri Abd al-Hamid, aliyekuja Abd al-Hamid mara mbili katika kitabu al-Ziyarah al-Da'awiyya, kasida hii himo al-Shaykh Rabi mu'akhara yusabu bi qasida, mwisho Shaykh Rabi anatukana kwa qasida, wa yaqulu lis-sadi barakallahu fik, kisha anamwambia yule anayetukana Allah akubariki. Wa khudh min hadha, nachukua mfano haya, yuqalu billahi, madha yuqalu billahi an mithli hadha, tutasema nini mfano maneno haya, idha lam yakun hadha huwa safahu fa ana la a'rifu safahan, ikiwa huyu si upumbavu, mimi sijui upumbavu mwingine. Fanasalu fanahnu nasalu Allah al-afiyata wa salama, sisi tunaomba Allah afya na salama. Wala nujari nahnu aidan fi safa, sisi tunashindana katika mambo ya upumbavu. Wa aqifu inda hadha al-hadd lam tasimama hapa, la khawfan wala ajzan. Wa Sheikh Muhammad anasema sifali ya kumwogopa mtu wala kwa kushindwa. Walakinahu la yaliqu bina an nujari nahnu fi safa, lakini haifanani kwetu sisi kushindana katika ujinga. وإنما ذكرته لكم لتعلموا بعضه فقط, لنفتجياني أيهم إلي مجوبا ذياكتو. والله مثل هذا الكلام العاقل النبيه ذي شيمة بشيمة والعفة يعف لسانه عنه, ولكن أحيانا تضطر إلى حكايته اضطرارا. الشيخ محمد ينسمى na haya niliyotaja nimekutajieni ili mfahamu baadhi yake tu, lakini wallahi mfano wa maneno haya, mtu mwenye akili, mwerevu, mwenye akhlaqi, mwenye kujichunga, anachunga ulimi wake kusema maneno haya. Lakini mara nyingine mtu unalazimika, kwa lazima lazima uyataje maneno haya. Fala ahki wa ahki ba'dahu lakum لتعلموا سبب هذه الكلمات الثلاثة التي قلتها ونسأل الله جل وعلا السلام من الزلل في القول والعمل كما نسأله جل وعلا الهداية والتوفيق. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم. سيدي يتاكل، نسأل الله العافية والسلامة، لكن بلاء nguvu yote tunayotoa ni baina ya kuwapiga Ahli Sunna kwa Ahli Sunna, kwa sababu ya ujinga watu wachache. Kwamba mashambulizi ilikwenda kwa Ahli Bida, saya andika tu maneno yake. Siku hizi ndivyo watu wa jumuia ilikwenda kwanza, ndio wakina Sheikh Muhammad, sio maneno yamefika balagha sayli zuba, hali imekuwa mbaya. Sasa mashekhe wa Sunna wanatukanwa na watoto wadogo. Sasa hivi naambieni, katika watu wa kadamat, ni nani kwa wao wanaheshimika katika maulama? Ni nani? Ikiwa alibakia Sheikh Rabii katika kabati ya nani tena? Niambieni mmoja. Mashekhe wanafunzi wa Sheikh Mukbil, ambao ni mashekhe wenzake, Sheikh Yahya al-Hajuri, wote wamekwisha. Hakuna mmoja alisalimika. Nikitaja matusi au maneno yaliyozungumzwa, wachilia mbali na Sheikh Yahya mwenyewe, wanafunzi wake ambao ni vijana wadogo. Sheikh Yahya tunasoma Sheikh Muhammad al-Imam Sheikh Muhammad al-Musabi al-Wahabi al-Musabi, na athibitisha kwamba mimi nimesoma kwake akida Tahawiyya na vitabu vingine. Amtaja Sheikh Muhammad al-Wahabi al-Musabi kwa maneno mengi. Sasa sikwambii yeye tu, wanafunzi nao wanamtukana, bali sio hao tu. Leo mpaka na Sheikh Muhammad al-Imam anatukanwa, na kitabu kile alichokiandika kimetiwa matusi mengi mengi, tena mingine ya uongo na dhulma. Mpaka vijana wadogo, yule Muhammad ibn Rahman aandika eti kitabu hicho hakina ndani yake isipokuwa shari. Jamani, ninyi vijana, hamumki Allah subhanahu wa ta'ala? Mkalinda haki za maulama au alim katika maulama wa Sunna ni Sheikh Yahya peke yake kwetu sisi? Eti sasa yatangazwa kwamba Sheikh Muhammad al-Madghali anamtukana Sheikh Rabii, amemtukana Sheikh Mukbil, amemwita kwamba ni katika wafuasi wa Juhaimani. Nasema hivi, nawaambieni kama maneno haya yamethibiti kutoka kwenye kinywa cha Sheikh Muhammad bin Hadi al-Madkhali, ametokea katika hili, ametokea. Lakini aini imelibayina, bayina iko wapi? Ikawa ni kama ni maneno aliyozungumza Sheikh Yahya al-Hajuri vidi ya Sheikh Ubayd al-Jabir kuhusu masala hijra, ni mkanukuu tu. Itaqullaha ya shabab, dawa salafia iliyotaji nguvu, tuipeleke mbele dawa salafia. Ndugu zetu tukisha nyuma, tukipiga hatua mbili mbele, watu tukisha hatua tatu nyuma. Katika kipindi cha mwezi wa saba uliopita, tulitembelea baadhi ya maeneo katika nchi hii, Iringa, Mbeya, Songea, Tunduma, mpaka Songea Tunduru, tukaendelea mpaka Masasi, Nachingwea, Newala, Makondeko, Tandahimba, tukapitiliza Mtwara, tukaenda mpaka Lindi, Kilo hao tukarudi Dar es Salaam. Sehemu nyingi tulizofika, vijana wa Masjid Albani wamekwenda na wakieleza fitna hizi. Sasa ikabadilika sasa. Ana taasisi, ana gari, alijenga ghorofa, sijui ana hiki, ana nyumba Maka, Madina, anamtetea Abdurrahman al-Adani, aona kwamba sio hivi. Ubavu mtupu. Watu wazungumza na maana, watu wakipiga kutafika dawa salafia, mahizbi na wanaharakati wameichafua dawa, wameweka tashwishi katika dawa. Nyinyi mkipita matia fitna, fitna tu, fitna tu. Hiyo ndio kazi yao hawa vijana. Falyattaqullah. Sasa mimi nasema kama ni mapambano, mimi nimefungua mlango sasa. Simtaka mimi niseme hapa. Anasema kwenye kitabu hiki kurasa huu wa 87 alipa nasaha hapa. Anasema, nasema hakuna haja ya kujificha na kumzungumza vibaya Sheikh Yahya, Allah muhifadhi na marakaji ya demagi katika vikao vya siri, lakini fanya kama alivyofanya Kishki katika muhadhara na katika makala, ubainishe makosa ya Sheikh Yahya. kinataka hivyo, ambayo umemtegemea albarmati katika hilo. Antaka mimi nibainishe, mimi nilikuwa sina haja ya kubainisha, nilikuwa namkanya yule kijana na namsimamisha hoja talibu ilmi. Kwa nini wewe wamtuhumu Sheikh Ubeidi, unazungumza kwamba kadha wa kadha, na unaona mimi nakosea, na makosa yenyewe Sheikh Ubeidi ni kama haya, swala hijra amesema hivi, swala kadha amesema hivi, lakini mbona haya Sheikh Nabii na Sheikh Nabii Sheikh Yahya al-Hajuri, mbona wewe huyaoni? Kofi. Fanya muhadhara, yani wanachukua hivi ili mimi niseme. Haya shasema sasa. Tuanzeni mapambano upya. Makala zitakuja tu. Na inshallah tutaandika ikibidi kwenye kitabu cha kitabu cha swala hili. Ili mahiji ni wasome watucheke. Kama unaona safita imeanza wenyewe kwa wenyewe hiyo. Haisimami na kweli. Mpaka Allah atakapomdhihirisha nani mkweli na ni Mungu. Lakini tusimameni katika msimamo waliosimama maulama. Tusikubali wale wachuoni watukano na watu wadogo. Tusikubali. Hao ndio kuna kusoma wakasome watuletee akida sahihi hapa. Watufundishe manhaji sahihi ya Ahlusunnah wal Jamaa. Wasitufundishe matusi ya kuwatukana wale wachuoni. Tuna dini ya ushahidi wala baina. Hayo hatuyataki na hatuyakubali. Na mimi niko wazi, niko mbele katika hili. Asiyetaka atae pembeni. Tutasimama na Allah kutunusuru katika hili. Kwa hivyo mbele, alafu uone kama Allah hatunusuru dawa hii. Si lazima wewe. Kwa hivyo kusema alimi simu. Usiwemo. Sori yako. Kwa mimi nazungumza hayo. Mengi ya kuyazungumza, lakini kwa sababu muda umekwenda sana. Ilikuwa mhadhara kwenye siku tatu. Siku nne. Lakini hili siku hizi zatosha. Maana kuna mifano mingi ilikuwa tuwasikilize kwa sauti. Sababu Sheikh Yahya alipigia wakati, kuna watu waliwasikilisha Arusha pale. Sheikh Yahya anasema, "Fihi waladu yalab yaqul, Zaidi Majnun, Zaidi Majnun, Zaidi Majnun." Anasema eti kuna jamali kuna mtukio kidogo kacheza, kachezea michanga jamii anasema, "Ubedi kicha, Ubedi kicha." Ubedi hili jambo la kusifiwa. Kitoto kitanga kisijua chamtukana Sheikh Ubedi Jadi. Wewe ndio ungeje kusikilizisha sasa msikima leo. Naam. Mimi ndiye maneno kumandia. Kwa hiyo kidogo. Asema Sheikh Yahya kidogo. Asema mtu kizani atakizania kwamba mimi nitamnyamazia katika ni khalifu mimi. Eh? Nitamkapa kwa darasa la sala mdogo wala mkubwa. Atakayefanyaje? Atakaye mukhalifu yeye. Sio ni khalifu kitabu na sunna, kama ni hadithi ya swali. Nitamkapa atakaye ni khalifu mimi. Hayo ni kwa nini leo ninyamazia kwa sababu nyingine ujumbe nimempeleka. Mtoto acheza mtaani asema Ubeidi Majnun, Ubeidi kicha, Ubeidi kicha, Ubeidi kicha. الله محمد ابن حبل وكان الله املاني محمد بن حبل وكان الله املاني محمد بن حبل وكان الله املاني محمد بن حبل وكان الله املاني محمد بن لا شو يعني طيب بدنا نسوي تفسير انجيل انا قصير يا اخي انا نبي هذا في قراءه هي نبيها ولا انا ولا انت ولا من هو افهمنا kwamba akitaka kufitinisha anapeta fitna basi anyamaziwe, si kibali. si Saidi wala mwingine yoyote zaidi ya Saidi. Sasa kwa kuleta balbala katika safu alafu mtu anyamazile eti kwa sababu kuleta mashehe, hizi ni lugha za kihisbi. Uhisbia bado watu wako nao katika nafsi zao, watu wanalingana kwa maslahi fulani, na sisi tunajua tajua kama kuna maslahi fulani watu wanalingana katika hayo, lakini hawataki kuyasema. Faida ya mashehe bana, faida ya mashehe bana. Kwa hiyo akileta mashehe ndio alifitna na farka baina ya sasa na salafi, asiambiwe kanuni hiyo na jambo hilo mmelitoa wapi katika manhaji ya salafi swale? Sasa huyo alikuwa mashehe, mbona kuna mashehe wakubwa wamekosea na watu tano wote kukosolea watu tano na wengine hawakukosea kamwe? Sasa leteni mashehe kutoka na maji, sio mmoja mmoja, watano watano, lakini mimi nikae msome. Isiwe kazi yenu kuzunguka zunguka, mara uko Dubai, mara si uko Bahara, mara si uko Karatu, mara si uko wapi. Kaa usome, usome kika kidogo. Eto ize mashehe walete watu leo, kwa nini wewe utaki kusoma? Sisi tunaita shehe hapa kutoka Dambani, tuna maji ndani ya kisima. Hao sio wanasoma Sheikh Mukbil na wengine kina Abdul Karim. Sheikh Mukbil hapa bado kidogo wao. Mimi si nasoma Sheikh Mukbil au sijasoma? Mtu apinge hapa. Ni nani katika nyinyi aliwahi kuona Sheikh Mukbil hivi? Nani? Hebu niambieni. Akakaa kwake, akala naye, akasoma kwake, akauliza maswali, nani? Niambieni. Hebu niambieni hapa. Haya, mtu apige kwamba sio kweli kadha. Mimi nimekwenda juzi mwaka wa 11 tangu nimekwenda Damani. Hii Damani tumekwenda juzi, sisi sisi, lakini naona kama hata kuchukua chukua mambo. Mwaka wa 11 tangu nimekwenda Damani, mimi nimekwenda juzi. Hebu piga hesabu, mwezi wa kwanza tarehe 10 mwezi wa kwanza 2000 na mpaka leo ni miaka mingapi? Kama ndio kuna Damani. Pale markezi ya Damani nimekaa zaidi ya miezi 6. Haikufika miezi 7. Kutokana na mashaki ambayo yalitokea. Na nimekaa kwa Sheikh Mukbil. Na kuna sisi zake nimehudhuria. Zote za baada ya asr na baada ya maghrib. Na shehe kesho kuniita. Aina hapa na hapo Tanzani. Iko wapi ndugu yetu Mtanzania? Job. Anameweka hapa. Na siku moja Saidi Shibabi alikuweko. Sheikh akaniita mbele za watu. Akasoma hadithi katika Bukhari, akasema tena Arabu. Mimi nikaanza kuitia Arabu ile hadithi. Anaambia unajua? Yule kijana mmoja shemeji Sheikh anambia, "Sheikh huyo anafahamu vizuri sana lugha ya Kiarabu. Muulize tu." Sizungumzi kuhusu sisi, lakini kijana alikuwa akazungumza pale amwambia Sheikh. Sheikh akazungumza na mimi kwa Kiarabu kwa baraka Allah fika. Anambia kesho tutakuja nyumbani kula chakula. Nikina kula dongo wali, ugali kushika mkubili, ugali, haa? Mara mbili. Sasa, kama nukukawa kwa shekhe, na kuchukua kwenyewe kwenye kisima, mimi kushukua kushika mkubili. Shikupitia huku njia za panya, shikupita panya loji. Sasa yu ulinga mwaka 2000, huyu Abdul Karim anileta yuko wapi? Haiko Damani ndio basi kama kachoka Sheikh Mukbil ndio msukote Sheikh Mukbil. Dhambi kwa maana wakati huo yule Abdul Hamid al-Hajuri Sheikh alikuwa anabia kama mimi pale Damani. Mimi nimetoka huku sio kama sijui Kiarabu au sijasoma, nishasoma wasifia, nishasoma riyadu salihin, nishasoma bulugh al-maram, hivi vitabu wewe unajua wewe unakwenda kusoma misha visomo. Sasa nafuta Qur'an bin Bariya, sasa nafuta Fathul Majid, nishasoma kadha, nishasoma nahwu, nishasoma bala, nahwu ilikuwa nimefika mpaka mbaga Sheikh bin Abdul Hamid nimesoma. Nani kai karim, nani kai somesh? Kabla sija kwenda Damani. Balagha nilikuwa nikisomesha, madaga shahidi nilikuwa nikisomesha pale. Kabla sija kwenda Damani. Nimekwenda nina uelewa wangu na maarifa yangu. Na nisema ni sana imani kisauni. Kile tunasema na kile tunazungumza, kitu tunakielewa. Sio hao wanaokwenda ambao bado hawajui hata kusoma Qur'an. Na nimechukua madarasa kwa wanafunzi mustafidun kwa Sheikh Yahya Sheikh Mukbil, na nimechukua kutoka Sheikh Mukbil mwenyewe. Haya hayamfanyi mtu kuwa ndio sana. Lakini nikitaka kutulingishia hayo na sisi tunayo. Mnaelewa? Kama hamuelewi elewa. Kuna mmoja mjinga asema Saidi kamshika mkono mpaka kwa Sheikh Rabi, kamkataa pia. kwanza nasema Sheikh Rabii kwamba Saidi alipeleka kwa Sheikh Rabii. Kwanza huu ni uongo, Saidi alikuwa ni katika jambo la kwanza. Pili, kwa Sheikh Rabii hakutaki tasikia. Mwaka 2003 niliwekana na Saidi Makka, Madina, alikuja kukutana na Makka. Tukao tuna miadi kwa nyumbani kwa Sheikh Rabii. Basi Saidi hakwenda, mimi nikaenda. Hakuna tasikia wala hakuna chochote. Sasa yeye atangaza hivi. Asema kama shika mkono kwa kwa Sheikh Mufti, muongo. Yeye ndiye kamfahamisha Sheikh Mufti. Kweli nilikuwa na urafiki na Saidi karibu. Na Saidi alikuwa kija Yemen. Na tumeshirikiana katika feri. Amenisaidia katika feri. Unafahamu? Hili ni pingu. Lakini kuzungumza maneno ya uongo nayo mbaya. Haifai. Na Saidi hajawahi kukaa kusoma, hajawahi, hadi atembea aondoke ndani. Kwa hiyo jamaa, na kama aliwahi kukaa kusoma, basi afanye khiana, kwa nini auze vitambaa? Asikaka ile ndani akasomesha naye kasoma. Mwana mtakama neno haya. Sasa itakuwa. Kama maji kujua kisimani, sote tumekuja ndani ya kisima kwa chemchemi yake. Sio kwa kukata, watie mdomo mwenyewe. Lakini hiyo haisaidii kitu kwa ndio maana haja sala, kwa maana kinakuwa hasa ni sinaome kama hivi. Lakini mkiyataja hayo mtayataja. Kwa hiyo leteni mashehe na nini mkae msome. Mwisho namalizia kusema kwaambie ndugu zangu. Nukta mbili nataka niziseme. Katika kazi zetu zote tunazofanya na maneno yetu tunazungumza. Na sisi na zote zinazotokea. Nukta ya kwanza ya muhimu ni at-tasabbut wa adamu al-ajala. Wadhalika huwa huwa manhaj as-salaf as-salih. Ni sisi tunatasabbut na yaliyozungumzwa. Inapotokea fitna, inapotokea habari, unaposikia neno kwa ndugu yako, hasa hasa ndugu yako amjua kwamba huyu ni salafi, iko sawa sawa, inapozungumza maneno ambayo ni kinyume na alivyo, usichukulie haraka haraka. Jaribu kufuatilia na kujua undani wake na mambo yalivyo. Kama kweli umebainisha kwamba amekosea, basi mnasihi. Huo ndio utaratibu wa manhaj as-salaf as-salih. Haya aliyozungumza al-Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala kwenye fatawa As-Sa'diyya ukurasa wa 66. Ningesoma maelezo haya lakini muda umerefuka, sitoyasoma. Jambo la pili ambalo nawahusia ndugu zangu masalafi hapa na kwingineko wanaosikia maneno haya, jambo la pili, Allah Allah, ndugu zangu, tuheshimuni maulamaa wetu, tujenge heshima kwa maulamaa wetu. Mimi hapa kati nitukaneni mnavyotaka, singie nitajabaza. Tukana sema na kusema na tosha. Lakini ikifika wakati sasa wakusoma na wasomi, mimi sifanye mambo. Dharau ningejenga kwa wanawachuoni waliosimama katika haki. Mimi nisije mkanihesabu katika wale jamaa. Kimo mimi nitasema kile cha haki ninachokijua kwa wale wanawachuoni hao. Sitonyamaza. Na niko tayari kupambana kwa ajili ya hilo. Sitonyamaza hata siku moja. Haiwezekani. Lakini mimi binafsi tukana mimi, tukana taasisi, tukana yule, ukimaliza pumzika. Nikiona wajibu kukujibu nitakujibu. Nikiona kuna maana kwa jamaa. La ajzan wala khawfan. Lakini masala ya kuingia katika kuwadharau na kuwatukana wana wachuoni, vita itaanza. Na sasa hivi tutatangaza vita rasmi, tunatangaza vita rasmi. Kwa sababu ya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, laysa minna man lam yujill kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqan. Si katika sisi yule asiyemheshimu mkubwa wetu, si katika sisi asiyemhurumia mdogo katika sisi, si katika sisi yule ambaye hatojua haki ya wanachuoni wetu. Ukileta ufedhuli kwa wanachuoni, tutakubanja. Hatutonyamaza. Haya ndio habari za kuzungumza na kuambia ndugu zangu. Mengi yako ya kusikilizwa na kusomewa, kuhusu fitna hii. Mingine ni ya kimya, lakini yatosha haya. Kwa hiyo waseme watakavyosema, lakini walete hoja walivyoyasema. Wayabatilishe, waseme si kweli, ni uongo, alafu wathibitishe ule ukweli ukoje. Hapa itakuwa ndio mwisho wa muhadhara wetu. Nasema subhanaka Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khairan wa afwa minkum.